वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वाछाकुवश कृपा सिंधुवच पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचा लं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपा तमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावन तुलसीदेवै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्ति पदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो देवि संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्भरेण धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भीतात्यहम् पुनतपालभवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सी त्वराज्जलोक्ष्यम् धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगाधिरण्यम् मायामेघ दैतप्सितं वधावदो वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजितकमलपुष्पवधू सुदर्शि पूर्णानुरागर सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितभावभाग नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं बागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संभी त्वं सिंहमहं हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। विजित ऋषि कवाय भीरदंत मुनस्तुरगम जय जतंति यंतमति लोलमुपाय खिद व्यसन सतामृत समवहाय गुरुश्चरणं वनिज इवाज जंत कृपकर्ण धरा जलधौ। विजित ऋषि कवायु विरदान्त मुनस्तुरगं जय जतन्ति यन्तुमति लोलमुपाय खिद व्यसन सतामृत समवहाय गुरुश्चरणं वनिज इवाज अंत कित कर्ण धरा जलधौ। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है, इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति हर हालत में संभव है। अगर निष्किंचन परमहंस गुरु वैष्णव जो है गुरुदेव गुरुपाद पद्म का वास्तव सेवा हो जाए, वास्तव सेवा होने का साथ साथ गुरु प्रसाद के द्वारा भगवत प्राप्ति इसी जन्म में संभव हो सकता। और भक्ति विनोद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए, जय ही गुरु वही वैष्णव, जय ही वैष्णव वही गुरु, अर्थात अखंड गुरु तत्व को प्रतिपादन किए। पहले भी हम चर्चा किए थे, गुरुवाग गया तत्सेवन अविरोधेन च अन्येषाम ओपि वैष्णवानाम सेवनम श्रेय। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, यहाँ सिद्धांत तो ये है, मायावादी का माफिक ये हमारा गुरु तुम्हारा गुरु ये जो विचार चलता है बाजार में, ये कोई इसका कोई बेस नहीं है। अज्ञान लोग है, बोका कुछ जानते नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताए, जीव गोस्वामी पाद का जो विचार है इसमें गुरु जी का आज्ञा लेकर गुरु जी का सेवा का विघ्न ना होए, अर्थात गुरु सेवा में गुरु सेवा लघु सेवा में बदल ना जाए। ध्यान देना, गुरु सेवा हमारा गुरु सेवा अगर लघु सेवा में बदल जाए तो बड़ा पश्चाताप के विषय है। गुरु सेवा आदमी लोग सब आदमी जानता नहीं, वो लोग सोचते हैं कि गुरु जी का थोड़ा बहुत बड़ा खाना पीना कपड़ रहने का ये सब सोचता है कि गुरु सेवा ही हो गया और कुछ नहीं है। और लघु सेवा में लगे रहे तो ये ठीक नहीं। गुरु सेवा लघु सेवा ये जो भाव है बहुत सुख विचार है। जैसे कि एक उदाहरण हमने उठाया था, आपको मालूम है कि नहीं भूल गया, बोले श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने विमला प्रसाद सरस्वती एक ही शिष्य इनको आदेश किए थे, अमार प्रभु कभी कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना, किसी को शिष्य नहीं बनाना, कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना, किसी को शिष्य नहीं बनाना, ऐसा करके सारे आदेश किए थे। लेकिन बाहरी दृष्टि में विचार किया जाए तो लगता है कि प्रभुपाद जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आदेश पालन नहीं किए, ऐसा लगता है। शिष्य नहीं बनाना, कोली का ब्रह्मांड में नहीं जाना, ऐसा करके जो आदेश दिए हैं तो बाहरी विचार में लगेगा कि प्रभुपाद जी ने तो बहुत शिष्य बनाए, प्रभुपाद जी ने तो कोली का ब्रह्मांड मतलब कोलकाता, गौरकेश्वर बाबा यही माने करते थे मजा करके, तो उसमें नहीं जाना बोला। पोपा जी ने बताया हमने गुरु जी का आदेश उल्लंघन नहीं किए, हमने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, सारे गुरु बनाया, हमारा जिंदगी में केवल गुरु बनाया, शिष्य नहीं बनाया, एक भी शिष्य नहीं। और मैं कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ, मैं कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ, मैं अप्राकृतो संकीर्तन सदन हरिनाम संकीर्तन सदन जो गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ में जाता हूँ। मैं कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ। असत्संग नहीं करना, असत्संग नहीं करना, शिष्य नहीं बनाना और कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाना, किसी का संग नहीं करना, किसी का। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बार बार बताए किसी का संग नहीं करना, किसी को शिष्य नहीं बनाना, कलिका ब्रह्मांड में नहीं जाना। तो क्या हम ये सोचेंगे कि प्रभुपाद गुरु जी का, परमहंस गुरु जी का आदेश को उल्लंघन किए? इसमें क्या विचार बैठता है, क्या विचार करोगे? पोपा जी ने बताया कि देखो हमने कोई शिष्य नहीं बनाया, सारे गुरु बनाया, परीक्षा करके देख सकते हो। वास्तविक विचार ही है कोई परमहंस गुरु वैष्णव जो है कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते, बाहरी दृश्य में लगता है कि शिष्य बनाया लेकिन उसको गुरु मानता है। इस प्रसंग में मैं विचार करूं क्योंकि प्रभुपाद का विचार समझ में आए तो शिल भक्तिपूर्ण पूरी स्वामी महाराज का विचार समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रभुपाद का विचार है वही हमारा गुरुपाद पद्म शिल भक्तिपूर्ण पूरी स्वामी महाराज जी का विचार है, वही शिल परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी का विचार है, वही परम पूज्य भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज का विचार है, वही पद्मपाद शिल भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का विचार है। सिर्फ अज्ञान की कारण, सिर्फ अज्ञान की कारण सब आपस में लड़ाई करते रहते हैं। वास्तविक विचार जो है सब प्रभुपाद का विचार का ऊपर ही प्रतिष्ठित है, लेकिन आम आदमी जानते नहीं। इस प्रसंग में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसका उत्तर आप सुन लो। प्रभुपाद जी बोल रहे हमने एक भी शिष्य नहीं बनाए, सारे गुरु बनाए, इसका प्रमाण भी प्रभुपाद दिए हैं। और हम कली का ब्रह्मांड में नहीं जाते कभी, हम अप्राकृतो हरिनाम संकीर्तन सदन जो है गौड़ीय मठ जो है उसमें, गौड़ीय मठ में मैं जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, दूसरे जगह कली का ब्रह्मांड में। और किसी का संग नहीं करना, हमारा गुरुपाद पद्म आदेश दिए, आप लोग विश्वास करो मैं किसी का संग नहीं करता हूँ, किसी का संग। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं हमारा गुरुपाद पद्म परमंश श्रेष्ठ श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनके संग ऊंचा संग, इतना ऊंचा संग। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का संग प्राप्ति करना मतलब है राधा रानी का संग, गुणमंजरी का संग, राधा रानी का संग। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं ये हमारा परमहंस श्रेष्ठ श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का ऊंचा ऊंचा संग प्राप्ति करने के बाद मेरा दुनिया में किसी का संग करने का कोई रुचि नहीं रहा, मेरा अंदर में कोई रुचि नहीं है किसी का संग करूं, विश्वास करो आप। इतना ऊंचा संग दे दिया हमको हमारा गुरुपाद पद्म ने, हमको और किसी का संग करने का रुचि नहीं है, किसका संग करूँ, दुनिया का किसी का संग करने का। ये जो अवस्था है इस बात को हम विचार करेंगे गुरु तत्व का आधार पर। सिलो महाराज जी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो तीन आदेश किए, ये तीन का कोई उल्लंघन नहीं किए, सदा सर्वदा पालन किए थे सिलो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती। आम आदमी इतना नीचा है, इतना गंदा है उसका विचार, बोलते रहते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का कपड़ा धोया है कि रसोई किया, क्या सेवा किया है? इतना पशुवृत्ति संपन्न है मानुष, आदमी इतना नीचे गिर गया, आदमी इतना नीचे गिर गया तो उसका कोई शर्म नहीं है। वो ऐसा तर्क उठाता है कि प्रभुपाद जी ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का क्या सेवा किया, कोई रसोई किया कि कपड़ा धोया, क्या किया, क्या सेवा किया। ये सब प्रसुभित्ति संपन्न मानुष है, ये लोग जानते नहीं क्या बोल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी गुरुवाणी का रक्षा किया, सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा सेवा गुरुवाणी। हमारा ये तमाम गौड़ीय वैष्णव जगत का जो संपद है वो कौन सी संपद है, मूर्ख आदमी समझते नहीं कि वो ढेर सारे रुपया पैसा इकट्ठा कर दिया, बिल्डिंग बना दिया। मूर्ख आदमी है, सब महामूर्ख, मूर्ख नहीं। वो सोचता है कि बिल्डिंग बना दिया, सब हो गया, वो बस गुरु सेवा हो गया, लोग तो सम्मान करेगा ना, बड़ा बड़ा व्यवस्था है, सब कुछ है, भोज भंडारा। किंतु बोका लोग ऐसा समझेगा, तत्वविद को कभी धोखा देना संभव नहीं। तत्वविद जानता है, जो तत्वविद है वो जानता है गुरु सेवा क्या है। ये सब बारे में श्रील प्रभुपाद खुद बताए, परम पूज्य केशव कुशी महाराज भी बताए, भक्तिविनोद ठाकुर, बहुत सारे हमने ये बात पढ़ा, भड़ा सभा में बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बात किए। जो हमारा सबसे बड़ा जो संपत्ति है ये गौड़ीय संप्रदाय का, वो कौन सी संपद है, कौन सी संपद, वाणी वैभव। हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है वाणी वैभव, यही हमारा वैभव है, बाकी वैभव हम मानते नहीं। हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्रील प्रभुपाद, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये सब जो है ये खानदान का है। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये लोग का जो संपद है, यही जो संपद दे के गया है, इसी को रक्षा करना मतलब है गुरु सेवा। बात सब सोच लो, ये कथा हर जगह चले जाए, लोगों को जो भूखा बनाने का जो चक्कर है ये बंद हो जाए, ये सबसे बड़ा गुरु सेवा है। सबसे बड़ा गुरु सेवा है जो गुरुवाणी जो है, वाणी वैभव को संरक्षण करना। हमने चिल्ला चिल्ला कर बड़ा समाज में ये सभी उठाया, बड़ा बड़ा सभा में, द ओनली ड्यूटी ऑफ एन आचार्य इज टू गिव फुल प्रोटेक्शन टू सिद्धांत वाणी। एक आचार्य का कोई दूसरा कुछ ज़्यादा कुछ काम ही नहीं, एक काम है, ये एक काम के द्वारा सारे दूसरा काम अपने आप बन जाए। एक आचार्य का पहला काम है और सिद्धांत वाणी, वाणी वैभव को संरक्षण करे। अगर ना कर पाए वो कुलांगर है, कुलांगर गुरु नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरा गौड़ीय वैष्णव वैभव जो है ये वाणी वैभव को संरक्षण करना, ये अगर करने का कोई इच्छा नहीं, बाकी सब भोज भंडारा और लोगों को भड़काने का, उल्टा रास्ता में भेजने का कोशिश है, वो तो सोच लो को कूलो पांग सुना भागवत में जो बोला है, कुछ करने का नहीं। बहुत सारे विचार है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी अपना आविर्भाव तिथि जो है उस तिथि पे आसन में बैठे हुए हैं, वैशासन में सारे शिष्य लोग जो है उनका पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। श्रील सरस्वती ठाकुर अपना अभिभाषण में जब सारे आदमी गुरु जी के बारे में प्रवचन किया, पुष्पांजलि या बाग पुष्पांजलि, प्रभुपाद ने बड़ा दुखी होकर अप्राकृत दुख प्रकाश करके बोले, आज हम ये जो वैशासन में बैठा हुआ है, मेरे सामने जो है सब ये हमारा गुरु वर्गो, ये हमको शिक्षा देने के लिए गुरु को कैसे पूजा करना चाहिए, गुरु तत्व तो कैसा है इसको हमको समझाने के लिए आज ऐसा पूजा का आचरण करके दिखाया। ये सब मेरा सब विपोद उद्धारण बांधव है, ये सब मेरा है सामने जो है ये शिष्य नहीं है, मेरा गुरु वर्ग है और मेरा विपोद उद्धारण बांधव। मेरा मन जो है कब कहाँ चले जाए कोई ठिकाना नहीं। ये जो हमारा गुरुवर्ग चारों ओर हमारा सामने रहते हैं, इन लोगों का जो उत्साह हुआ है गुरु सेवा में, जितना निष्ठा है, विचार है, इसके द्वारा हमारा हृदय में प्रेरणा मिलते रहते हैं, हम भी प्रेरणा मिलते रहते हैं। इसलिए देखो हमारा पुत्री का पुकास आदि जितना सारे वाणी का सेवा में हमारा उत्साह देते हैं, ये सब हमारा उत्साह देने वाले। प्रेरणादायक जो है, हम वैशासन में बैठ के विश्वास करो आप लोग हमने पूजा नहीं लिया, बोला आपने तो लिया पूजा, बोला नहीं लिया, बिल्कुल हम पूजा नहीं लिया, जो सब आपने हमको पूजा करने का जो व्यवस्था किया वो सब पूजा हमारा गुरुपाद परमहंस श्रेष्ठ गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के चरण में हम पहुँचा दिया, हम एक बूंद भी कोई सेवा ग्रहण नहीं किया, आप लोग विश्वास करो। गुरु तत्व का इतना गंभीर विचार है कि हम पागल का मापिक बताते रहे, वास्तव सत्य कथा दुनिया हमसे रूठ जाए, बड़ा गुस्सा हो जाए, क्यों ये सब बात बोल रहे हैं। वास्तव विचार ये है कि गुरु पूजा क्या चीज़ है, जो वास्तव गुरु सेवा करते करते जब खुद गुरु हो गया वही जानता है, जब गुरु सेवा करते करते करते एक स्वयं गुरु तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता वही वास्तव गुरु सेवा कर पाते, नहीं तो गुरु सेवा करना उतना आसानी नहीं, संभव नहीं है। आज गुरुपाद पद्मों का तिरुभाग तिथि आप देख रहे हो सामने, गुरुपाद पद्मों का हमारा उत्सव क्या है, पहले हमारा मापिक कांगाल का उत्सव है, ज़्यादा करके हरिकथा कीर्तन करना और दूसरा तो कुछ है नहीं, श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोल रहे आज बड़ा भारी महा महोत्सव है, किस चीज़ का, बोले आज बड़ा हम संकीर्तन महोत्सव करेंगे, यही हमारा मापिक कामंग कांगाल का ये सबसे बड़ा उत्सव है। उस दिन भी बताया था आज गुरुपाद पद्म का तिरुभाग तिथि है, आपका विचार से, आप लोगों का विचार से आज गुरुपाद पद्म रासलीला में प्रविष्ट हुए, बड़ा आनंद की बात है। रास पूर्णिमा का तिथि उस समय गुरुपाद पद्म छोड़ के साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का रासलीला में पहुँचे, ये आनंद की बात है। और विरह तो ऐसा है कि अब साक्षात रूप से दर्शन नहीं होगा, लेकिन वास्तव शिष्यों का हृदय में हर वक्त गुरु जी का आविर्भाव हर वक्त है, इसका तिरोभाव कभी नहीं है। वास्तव जो शिष्य है उसका हृदय में गुरु तत्वों का, गुरु जी का जो हर वक्त आविर्भाव है, इसमें तिरोभाव बोल के कोई चीज़ है नहीं है। और जो तिरोभाव जो है आज लगता है कि बाहरी दृष्टि में तिरोभाव तो है ही है, लगता है कि आज गुरुपाद पद्म बाहरी दृष्टि में अंतोध्यान करके सत शिष्य का हृदय में जो नित्य उदित होकर रहता है, आ लगता है अभी आज ही आविर्भाव है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप लोगों का दृष्टि में आज तिरोभाव है कि जगतवासी को वंचित करते हुए हमारा गुरुपाद पद्म क्या कि जगतवासी को वंचित करते हुए कि जो लोग विमुख है और आज अंतर धन लीला में चले गए और ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारा पास पहुंच गए, हमारा साथ है, सेवा चल रहा है सब कुछ, ऐसा करके विचार उठाए। प्रभुपाद का अनुगत्य का प्रसंग में गुरु जी कुछ बातें कही थी, बहुत सारे सिद्धांत तो है। भक्ति प्रमोद पुरी सिंह गुरु महाराज जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, इस समय प्रणवानंद ब्रह्मचारी प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि में गुरु जी कह रहे हैं कि अंतिम समय में हमको और परमानंद प्रभु जो बचपन में आए थे प्रभुपाद जी का पास, ये दोनों परमानंद प्रभु है, परमानंद प्रभु और ये प्रणवानंद ब्रह्मचारी दोनों ही छोटो, परमानंद प्रभु 10-12 साल की उम्र में आए थे और गुरु जी थोड़ा और ज़्यादा था, जो भी है नित्य जगत का है। तो आने का बाद ये सब सेवा की, वाणी सेवा में आने का साथ साथ वाणी सेवा में लगा दिया। ये प्रभुपाद जी का आचार्यशिप जो है, प्रभुपाद जी का जो आचार्यत्व है, गुरु जी बताए जो प्रभुपाद जी का आचार्यत्व का यही स्पेशलिटी था, कोई भी आदमी प्रभुपाद जी के सामने आए वो कैसा है, उसका पूर्व संस्कार क्या है, समझ के प्रभुपाद उसको उसी सेवा में लगा देते। ये दूसरा गुरु जो है वो सबका हिम्मत नहीं, प्रभुपाद जी का ऐसा था, प्रभुपाद जी जो जिस संस्कार से आए हैं उसको उसी सेवा में लगा दे। इसलिए भक्तिपूर्ण पूर्व समय गुरु महाराज जी को वाणी सेवा में लगा दी, पहले से वाणी सेवा में लगा दी। और प्रभुपाद जी अंतिम समय में जो अस्वस्थ लीला किए, पुरुषोत्तम धाम चटक पर्वत में प्रभुपाद जी का शरीर बहुत अस्वस्थ लीला प्रकाश की। विनोद प्रभु विनोद बिहारी जो है श्रील परम केशव गोस्वामी महाराज पोहपात का पास एकांत में जाके बड़ा शोक प्रकाश किया, पोहपात अब अस्वस्थ लीला कर रहे हो हैं, हम लोग भी सहारा हो जाएंगे, ऐसा करके पोहपात जी ने पोहपात जी का पास बताए। पोहपात जी ने बड़ा उदास होकर बोले, अब हमारा बात कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अब हमारा बात कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, अब ज़्यादा रह के क्या करे, इतना ही बता दिया। हमारा जो बात है सब आदमी ग्रहण नहीं कर पाता और रह के क्या करे, इतना ही बोल दिया। उसके बाद तिरुंडी मठ में आया, तिरुंडी मठ में आए उसी लास्ट शेष तिरुंडी मठ में चटक पर्व से तिरुंडी मठ भुवनेश्वर में आए। गुरुपाद पद्मशील भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज जो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे उसका साथ थोड़ा मजाक किया, ए प्रणवानंद को थोड़ा संन्यास देना चाहिए, प्रणवानंद को संन्यास देना जरूरी है। उसके बाद मजाक किया, प्रणवानंद अपना माता देवी को माता ठाकुरानी को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा किया प्रणवानंद माता ठाकुरानी को उसका माता ठाकुरानी को बहुत प्यार करते हैं ऐसा करके, अब क्या किया जाए, इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला उसको संन्यास देना चाहिए, इतना बोला। फिर चटक फिर जो भुवनेश्वर जो तिरुंडी मठ उधर से फिर कलकत्ता गौड़ीय मिशन में पहुँचे। गौड़ीय मिशन में आने का बाद पोहपात जी और अस्वस्थ लीला ज़्यादा प्रकाश किए, एकांत में एकदम अपना भजन कुटीर में डॉक्टर आके बार बार बोला, आपको एकदम बिल्कुल प्रवचन जो बात है बातें नहीं करना चाहिए, जितना बातें कम करोगे अच्छा है। लेकिन पोहपात जी बड़ा दुख के साथ एक वैद्य है डॉक्टर के साथ डॉक्टर के पास बताते थे, ये देखो डॉक्टर अगर मैं प्रवचन बंद कर दूं तो और ज़्यादा अस्वस्थ हो जाऊं, प्रवचन संकीर्तन करते रहे तो उसमें मैं सुस्त रहता हूं। डॉक्टर तो अवाक हो गया, डॉक्टर का है कैसा है, और कभी कोई आए तो बोले देखो ये लोग मेरे को हरि कथा नहीं बोलने देते हैं, ऐसा करके बस थोड़े ही दिन में पोहपात जी और अस्वस्थ लीला प्रकाश किए। उसके बाद जो जैसे लीला प्रकाश करते हैं वैष्णव लोग ऐसा ही किए। उसके बाद दो सेवक जो है प्रणवानंद ब्रह्मचारी और परमानंद प्रभु दोनों को मिशन का तरफ से सेवा में लगा दिया गया। आप लोग एकदम अंतरंग सेवा जो प्रभुपाद का जो शेष अंतिम समय इस समय सेवा में लगा दिया। 12 घंटा प्रणवानंद ब्रह्मचारी गुरुपाद वशिला भक्ति प्रमोद पूर्वी स्वामी गुरु महाराज और 12 घंटा जो है ये परमानंद प्रभु 12 घंटा किसी भी समय प्रभुपाद को छोड़ के नहीं जाना, किस समय क्या हालत हो ऐसा अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। गुरुपाद पद्म बोले रात का समय का सेवा मेरा था, पूरा तमाम रात जाग्य हरिनाम करता था, प्रभुपाद का ऊपर विशेष नज़र रखते थे क्या सेवा क्या जरूरी है नहीं है। अंतिम समय में जब निशांत लीला है 3, 3:30, 4 बजे उस समय ने मैं क्या की, भले हमारा सेवा समाप्त हुआ 4 बजे और परमानंद थोड़ा आगे ही आया, उसको जो सेवा का जो सामान है समझा इतना तक दबा दिया, इतना तक ऐसा ऐसा किया करके समझा बुझा कर जब गुरुपाद पद्म कमरे से प्रभुपाद का भजन कुटी से निकल के धीरे धीरे जा रहा है, चिंता कर रहा है जब ये प्रभुपाद जी अगर चले जाए तो पूरा दुनिया अंधकार हो जाएगा, क्या करे। बस फिर जा रहा है ऐसे बारंदा दी के प्रभुपाद जी का कमरे से निकल कर जा रहा है, लगता है कि चारों ओर अंधेरा, प्रभुपाद जाएगा तो चारों ओर अंधेरा। इतने में सोचते सोचते चिल्लाया परमानंद प्रभु, परमानंद जल्दी आओ, प्रभुपाद प्रभुपाद। बस आया तो अंतिम समय प्रभुपाद जी निशांत लीला में प्रविष्ट हो गए, हाहाकार मच गया चारों ओर, विद्युत का मापिक चारों ओर खबर पहुंच गया जे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अंतिम लीला में प्रवेश की। तो उसके बाद जो है गुरुजी बताए थे एक आश्चर्य चीज़ है, गुरुपाद पद्म बताए थे उस समय एक आश्चर्य घटना हुआ। मंदिर में जितना बड़ी जितना सारे घड़ी है, जितना सारे वॉल क्लॉक, जितना सारे घड़ी है, पोपा जिस समय अंतोधन के उस समय स्टॉकअप हो गया। जितना सारे घड़ी है जिसका, सारे घड़ी एक जगह बंद हो गया पूरा। गुरु जी बताए शिल भक्तिपूर्ण पुरी सिंह महाराज जी का जो शतवर्ष तिथि 100 साल पूर्ति का उत्सव हुआ था आविर्भाव का, उस समय इस अधम दास का ऊपर आदेश हुआ था, उसका जो जीवन चरित्र जो है संक्षिप्त रूप में प्रकाश करने का, क्योंकि हमारा पास डायरी फायरी कुछ नहीं दिया, क्योंकि हम अगर लिखे तो हमारा नाम हो जाएगा, हम गुरु जी का जीवन ही लिखा है, डायरी फायरी सब गायब कर कुछ नहीं दिया। जो भी ठाकुर जी का इच्छा ही है, मैं तो नालायक हूँ, ऐसे ही मेरा कोई झुकता है नहीं। गुरु जी का जबान से जो सुना था और थोड़ा बहुत स्केच लाइन करके एक जिस्ट, लेकिन वो जो गुरु जी का कृपा से वो जो छोटा सा जिंदगी जीवन है उसका नाम दिया था आमार किछु कथा, ये नाम था शतवर्ष का पुस्तिका में निकाला था। लेकिन ये पढ़ोगे तो आपका बड़ा बड़ा धक्का लगेगा हृदय में, देखने में छोटा ही है। आमार किछु कथा ये बोल के, क्योंकि पूरा जीवन ही तो है नहीं, दिया नहीं डावड़ी, इसलिए ऐसा लिखा आमार किछु कथा। इसमें क्या आएगा, सिद्धांत तो भी आएगा, विचार भी आएगा, बहुत विचार करके ये नाम दिया गुरु जी का हिसाब से। अंतिम में जाके गुरु जी को पुरी में गया, पुरी में गुरु जी रहते थे उस समय, हम गुरु जी को दिखाने के लिए अंतिम सब एडिटिंग हो गया, और गुरु जी को दिखाए बिना हम प्रकाश नहीं कर सकता। जाके गुरु जी तो 100 साल का उम्र है, आप समझते हो 100 साल का उम्र में ये महापुरुष का जो प्रभाव है, हम देख के तो पागल हो गया। गुरु जी विस्तारा में ऐसे ही रहते, क्योंकि पूरा जिंदगी ऐसा लिखते लिखते ऐसा हो गया था, पूरा जिंदगी सारा दिन भर लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा करते करते ऐसा हो गया था। अंतिम समय में भी गुरु जी कहते थे प्रभुपाद जी मेरे को ये देखो ये कलम दिया, अब ये कलम मेरा अंतिम समय तक अंतिम सांस तक चलते रहे। अंतिम समय में लिखनी जो है लिखा नहीं जाता, लिख भी लिखते हैं, ऐसा ऐसा कांपते हैं ना हाथ, ऐसा ऐसा कांपते हैं, वो लेखा को लेके क्या लिखा है पढ़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिखते हैं लेखा। जो भी है ऐसा है कि हम जाके गुरुजी को, गुरुजी बोले तुम पढ़ो हम सुने। गुरुजी ऐसा करके सोए हुए नाम कर रहे, हम पढ़ते रहे, पूरा सुना है। सुनने के बाद हाँ हूँ कुछ नहीं बताया, सुनते रहे पूरा चू आनंद से। देखिए क्योंकि चेहरा देख के पता चलता है गुरु प्रसन्न हो कि दुखी है, सिद्धांत तो मेरा ठीक है कि नहीं। चुपचाप गुरुजी सुनते रहे और चेहरा देख के लगा कि प्रसन्न है। उसके बाद जब ही मेरा ये प्रसंग आया कि सारे मंदिर का जो घड़ी जो स्टॉकअप हो गया, इसका जो सिद्धांत तो हमने लिखा है, गुरुजी एकदम आनंद से मारे बोले तुम ऐसा लिखा है, बहुत अच्छा। हमने क्या लिखा था, गुरुजी लिखाया, मैंने नहीं लिखा, गुरुजी अंदर में, मैंने कलम तो पकड़ के रखा था। मैंने लिखा था पोपा जी का अंतिम समय में जब पोपा जी अंतर्धन किए तो सारे मंदिर का गौड़ी मठ का जो जितना सारे घड़ी है, वॉच है, जितना सारे वॉल क्लॉक सब एक जगह स्टॉकअप हो गया। इसका सिद्धांत तो गुरु जी मेरे से लिखवाया कि मानो कि लगता है प्रभुपाद नित्य जगत में प्रविष्ट किए, जहाँ इस जगत का टाइम का कोई मूल्य नहीं, नित्य जगत में गोलोक धाम में पहुँचे, जहाँ नित्य वर्तमान काल विराजमान है। गुरु जी बड़ा प्रसन्न हो गए, बे सिद्धांत एकदम। अंतिम में क्या कि सब दुखी होके आए, उसके बाद जो है पहुँचे, पत्रिका प्रकाश किए, अंग्रेजी बांग्ला हिंदी तो हमारा ही जो लेखा हम कंपोज सब किए, इसका ही हिंदी अनुवाद दूसरा हमारा ही अनुगत्य में किया था दिल्ली, हमारा गुरु भाई सब वो सब किए, क्योंकि मेरा पास स्पेनिश भाषा भी मैं निकाला था, मेरा जो लिखनी जो प्रकाश किया उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट किया। ऐसा करके बड़ा आनंद उत्सव हुआ। उस समय मेरा ऐसा थोड़ा शरीर भी खराब हो गया था ऐसा करते करते, क्योंकि उस समय अलग सा स्थिति था, ना खाना पीना बैठना कोई समय नहीं, दिन भर आनंद ही आनंद गुरु सेवा। हमको अभी ये सब याद आए तो आश्चर्य लगता है जो गुरु जी कौन है जो मेरा अंदर में इतना उत्साह पैदा कर दिया। जब ही हम ही मैगजीन पास प्रकाश करने के बाद गुरु जी का कमरे में पहुँचे आनंद के साथ, गुरु जी गुरु जी, जो लगता है कि गुरु जी विश्वास से उठ कर बच्चा का माँ भी मेरे को ऐसा करके, हम आनंद के मारे नाच रहा है ना, तो गुरु जी बिस्तर में ऐसा ऐसा कर रहा है, उठ तो नहीं सकता। हमको आलिंगन आदर किया बहुत, मैंने इतना आदर खाया गुरु जी का, ये इसीलिए बंदर बन गया। जितना आदर किया है गुरु जी तो बंदर बन गया, बहुत आदर हमको ही दिया है, बहुत आदर। तो हम जाने नहीं पूर्व जन्म का क्या कुछ है कि नहीं है, लेकिन एक बात है गुरु जी का बारे में बताएं। जब भी मैं कोई, मेरा उम्र तो उतना नहीं था, मेरे से उम्र वाले थे, इसलिए जब कोई पत्र पत्रिका का प्रकाशन 100 वर्षों का नहीं पहले का कभी प्रकाश करते थे, अगर बड़े बूढ़े कोई उम्र वाले कोई महाराज लेखा भेजा, सबका लेखा है ना, तो मेरा नियम क्या, मेरे को तो आपने सेवा दिया, जैसे जैसे बैस आसन में बैठा दिया, तो मैं तो बैस आसन का गुलामी कर रहा हूँ, मैं तो बैस नहीं हूँ। तो ऐसा ही मेरे को जब बैठा दिया संपादक का, तो मेरा फर्ज क्या, सबका लेखा पढ़ के देखे कहाँ कुछ है कि नहीं, किया सिद्धांत तो ठीक है कि नहीं। तो मेरा बड़ा बेचैनी आता था जब देखे कभी किसी सन्यासी ने या किसी हमसे बड़ा है वो लेखा लिखा है, उसमें सिद्धांतों का कुछ गड़बड़ लगता है, और हम कैसे एडिट करें, हम छोटा है गाली देगा मेरे को, मेरा बड़ा चिंता होता था, ऐसा हम एडिट करें तो प्रकाश कर दे, वो बोले हमारा लेखा क्यों चेंज किया, गाली देगा ना। तो मेरा बड़ा हैरान हो गया, मैं क्या करें, गुरु जी का चरण का शरण लिया, क्या करें। हर स्थिति ऐसा है कि गुरु जी के पास जा जा के बार बार डिस्टर्ब करें उचित नहीं है, कि गुरु जी अशुद्ध लीला कर रहे हैं, वो भी पूरी में है, हैं। तो मेरा अंदर में गुरु जी एक विचार दिखाया, एक प्रेरणा दिया, मैंने क्या करता, वो लेखा को लेके और जो एडिटिंग जो है एडिट करके जो आया है, एडिट का बाद जो आया है उसको लिखा, और इंटेक्ट वो महाराज जी का लिखा, हम कुछ नहीं हैं, एडिट करने के बाद जो सिद्धांत आता है ये सिद्धांत, और वो महाराज जी जो लिखा वो लिखते दोनों सारे एडिट करने के बाद पूरा किताब को लेकर सिला संतों को सिंह महाराज के पास पहुँच जाते। संतों महाराज बड़ा प्यार करते थे हमको, बड़ा उत्साह देते थे, ऐसा ही बात बोलना, हरि कथा ऐसा ही बोलना, चेंज नहीं करना, कोई अगर भगा दे तो भग जाना चले जाना, लेकिन कथा को चेंज नहीं करना, ये सब महापुरुष का आशीर्वाद है मेरा, यही बोलना, अगर किसी को पसंद हो तो सुने नहीं तो चले जाओ, संत महाराज बोलते थे। अंतिम समय था, इतना प्यार करते थे, लेखा भी है उसका, चिट्ठी भी है, जो जो आशीर्वाद किया था सूर्यकुंड में मैं था, जो आशीर्वाद किया था संत महाराज वो मेरा जिंदगी में सच्चा हुआ, जो जो लिखा लिखा था धाम सेवा का बारे में तुमको ये करना, सब बाद में देखा सब सच्चा हो गया, वो महापुरुषों का वाणी ऐसा है। अंतिम में क्या कि हम महाराज जी के पास जाके, महाराज जी पर बोलो कैसे आना पड़ा, बोले महाराज जी एक बात है, आप बिस्तारा में रहो, हम थोड़ा सिद्धांतों का बात हम आपका था आपको पूछे, हाँ हाँ पूछो पूछो, बोले दो सिद्धांत हम बताएंगे, एक तो एक सिद्धांत तो एक बताएंगे वही सिद्धांत को ठीक है कि नहीं बताना, और दूसरा एक सिद्धांत बोल ये ठीक है कि नहीं, ऐसा महाराज जी बोले हाँ बोलो, अच्छा ये लिखा पढ़ना, वो जो इंटैक्ट लिखा है उसका जो लिखा है पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते महाराज जी जिस जगह सिद्धांत हुए, ऐ कौन लिखा ये, महाराज जी तो नाम नहीं बताएंगे, लिखा है कोई ले चलेगा नहीं सिद्धांत, अच्छा महाराज ये सिद्धांत अगर हो कैसा है, बोल के महाराज जी के पास वो चेंज किया हुआ सिद्धांत, हाँ ये ठीक है ये चलेगा। तो हमने हमारा अंदर में अभी हौसला आया, थोड़ा बल आया कि महाराज जी बोला, अंतिम में जाके एडिट करके उसी को ही प्रकाश कर दिया, और ओ महाराज मेरा ऊपर गुस्सा हो गया, आपने क्यों चेंज किया मेरा, हमने चेंज नहीं किया, देखो हम तो आपका छोटा है बहुत, संत गुस्से महाराज के पास गया था आज चेकअप किया, बोला इसी तरह, तब तो और कोई बात नहीं बोला, ऐसा गुरुजी मेरे को प्रेरणा देते थे कैसे कैसे बांचना है, आक्रमण से कैसे बांचना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब गुरुजी सिखाया था। अंतिम समय तक ये महापुरुष जो है कितना वाणी सेवा किए, कितना रात जो है सोया नहीं, बहुत बहुत सारे ये दिन पे दिन सोया नहीं, सब जितना सारे भारती महाराज जी है ये सब है, ये सब साक्षी है, ये देखे हैं गुरु जी सोए नहीं, पूरा रात बैठ के लिखते रह गए, लिखते रह गए, लिखते रह, ऐसा प्रभाव है। और अंतिम में जब कोई भी आए, महाराज आप अभी सोए नहीं, रात दो बज गया, हाँ अभी सोएंगे, अभी सोएंगे, फिर कोई आदमी अढ़ाई तीन बजे उठे, महाराज अभी सोए नहीं, आ अभी सोएंगे जरा बाद, अंतिम में आई आरती का घंटा हो गया, आज हो गया ठीक है। ये जो सेवा में तन्मय भाव आदमी, जो गुरुजी सेवा क्या चीज़ है इसको समझाया। आम आदमी समझता है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, बड़ा बड़ा भोजन पानी भंडारा, इसको ही सेवा मत, भक्तिपूर्ण पूर्वी श्री महाराज जो सेवा किया उसको बारे में किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि मोटा आदमी जो है, मोटा बुद्धि वाले वही समझता है, उसको ध्यान नहीं है ये कितना बड़ा गुरु सेवा है, वो जानता है बड़ा बड़ा सब व्यवस्था कर दो सब सब वो गुरु सेवा हो गया। तो इसके द्वारा मैं प्रमाण किया बहुत आदमी जो है भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वी महाराज इतना बड़ा महापुरुष है, फिर भी महाराज जी को उपेक्षा किया बाहरी दृष्टि में कि तू पैसा नहीं है, शिष्य नहीं है, मुख में जबान पे बोला नहीं, लेकिन आचरण के द्वारा ऐसा प्रमाण होता कि महाराज जी को क्या है, कुछ नहीं है। बाद में ठाकुर जी उसको चका दिया, जो लोग किया था अपना उसको तो गया, भजन तो नहीं होने, किसी का भजन नहीं हुआ, किसी का भजन नहीं हुआ, जहाँ जहाँ गुरु जी का थोड़ा बहुत अवहेलन हुआ वहाँ कुछ नहीं, शांति नहीं है, हम नाम नहीं बताएंगे, वो सब सोसाइटी में शांति नहीं, खून खराबा चल रहा है, हम नाम नहीं बताएंगे, वो सब सोसाइटी में शांति नहीं है, जो जो गुरु महाराज जी को थोड़ा अवहेलन किया है। अंतिम समय में जाने का पहले ठाकुर जी चैतन्य महापुरुष दिखा दिया, देख तो लोग ये महापुरुष को ऐसा किया, तमाम दुनिया में उसका नाम फैल गया, चारों ओर, चाहे अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, इटली जाओ, कहीं भी जाओ, पृथ्वी का कोने कोने ये महापुरुष का नाम है, किताब है सब कुछ। और पैसा नहीं है सोचता है वैष्णवों का, वैष्णव पैसा देके क्या करे, कोई सेवा है तो इच्छा है तो कर दो, जिसका अंदर में सेवा का रुचि है वो खबर लेता महाराज जी ये सेवा करने जाता है, रुचि है तो कर दे, ऐसे रुचि नहीं है तो ना करे। अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में क्या हुआ बोलो, श्रीधर गोस्वामी महाराज का क्या हुआ, महाराज निष्किंचन थे, एक धूप काठी को तीन टुकड़ा करके सुबह में दोपहर को रात को, एक धूप खरीदने का भी पैसा नहीं। सेवक आके गुरुजी को बोलते, गुरुजी आज क्या रुसी होगा, क्यों, बोला आज तो एक्चुअली कुछ नहीं है, क्या रुसी करे आज। तो श्रीधर गोस्वामी महाराज बोले, गुल्लर का पेड़ है ना, डुमुर डुमुर गुल्लर का पेड़ है, वहाँ से थोड़ा गुल्लर ले आओ, गुल्लर उतार के ले आओ, आलू तो है ना, आलू थोड़ा है बस, उसी का रसा बनाओ, डाल तो थोड़ा है ना, उसको रसा बना के भोग लगाओ। ये जो जिंदगी छा, मेरा कहने का मतलब है वो सब जिंदगी गया, अभी खीर परी पूरी कचौड़ी मालपुआ कुछ भी खाओ, लेकिन हृदय में कोई सेटिस्फैक्शन है नहीं, क्योंकि वस्तु में कोई शांति नहीं है, भाव में शांति है। देखो कितना खाना पीना, कितना वैभव है, लेकिन आज शांति नहीं है। लेकिन उस समय में महापुरुष का सामने बैठकर सोरा कीर्तन सुने, सोरा हरिकथा सुने, क्या फोर्स, क्या बल आता था, हमने देखा आश्चर्य। आज हमारा व्यासासन में बैठ के ऐसा हमारा चिंतन आ रहा है कि एक 100 साल का, 100 साल का ऊपर उम्र है, बिस्तरा में ऐसे है, उठ नहीं सकता, लेकिन वो महापुरुष बिस्तरा में है अपना कमरे में भजन में, लेकिन इसके द्वारा सारा पृथ्वी में प्रभाव फैला हुआ है। वो महापुरुष एक जगह बैठा हुआ लगता है कि एक बिस्तरा में है, लेकिन वो कितना प्रभाव हमारा अंदर में फैल रहा है, सब कोई का अंदर में एक जगह बैठे बैठे, हाय राम, लगता है कि गुरु जी बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो बैठे बैठे हम आश्चर्य है, मठ में जैसे आनंद का लहर है, गुरु ये है, गुरु जी है, कुछ नहीं तो मत तो सब कुछ है, आनंद का लहर, आनंद का बाढ़ आ गया, बाढ़ इतना आनंद। और जब अंतिम समय में ऐसा ऐसा 98 ईयर्स ओल्ड, 99 सब 97 है, 1997 में, क्योंकि गुरु जी का आविर्भाव हुआ था क्या है 1898 साल, और तिरुभाव हुआ देखो 99, मतलब 99 में पूरा साल ही पकड़ लो, 2000 इस पकड़ लो, क्योंकि जिस कार्तिक महीना में गुरुजी मेरे को ये बेस दिया था, ये अधम को, आश्चर्य है गुरुजी ये अधम को गौड़ीय समाज का सबसे बड़ा भजन का जो विप्रलंब भाव का जो टॉप मोस्ट पीठ है उसका नाम है नीलाचल क्षेत्र, भक्तिमन ठाकुर बताए, उसी नीलाचल क्षेत्र में पूरा रात गुरुजी जागा था रास पूर्णिमा का, और हम भी जागा था पूरा रात माला करते रहे, और उसके बाद मेरे को अकेला बुलाकर ये बेच दिए, बहुत मज़ा भी किए, और उसके बाद ही चला गया दिया बेस, उसके बाद ही एक डेढ़ महीना बस, उसके बाद तो आप तो देख रहे हो अभी तो अंतिम मेरे को बेच दिया बस, आश्चर्य बात है, अंतिम लीला प्रकाश की थोड़े दिन रहा तो आश्चर्य के बाद मैं वहाँ सोचते रह गए कि कैसा कीपा है। देखो इसके बाद जो है इसी आस्थी का तिथि एक साल रहा मेरे को देने के बाद, तो समझो कि एक साल नेक्स्ट इस कार्तिक महीना में रास पूर्णिमा का दिन दिया और नेक्स्ट रास पूर्णिमा में चला गया। बड़ा आश्चर्य की बात है, पूरा जिंदगी दिखाया, अंतिम समय तो कम से कम एक साल होगा, एक साल की 6 महीना 8 महीना गुरु जी के कमरे में अमेरिका से एक आदमी पूरा कैमरा लगे दिए थे, पूरा दिन गुरु जी क्या कर रहा है उसी उम्र पे घर में बैठ के, क्योंकि घर बंद है कैमरा पे पूरा लगा हुआ है, किसी को पता नहीं था, छोटा सा कहाँ मिसिंग लगा दिया था पूरा। अब उसी लिए इंटरनेट में गुरु जी का ये सब देखने को मिलता है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, रो रहा है, ये सब अंतिम समय में जाने का समय में अस्वस्थ लीला प्रकाश किया, अस्वस्थ लीला प्रकाश करने का बात क्या हुआ, वह जो है उसको कलकत्ता में ले आ गया, कलकत्ता में नरसिंह हुआ आदि सब इस समय अस्वस्थ लीला की, लेकिन पूरा रास्ता जो है आते आते कीर्तन कर रहा है, माला कर रहा है, खाली हाथ कुछ नहीं है, माला कर रहा है जिंदगी का। अब पूरा तमाम अंतिम समय हम देखा ये क्या प्रभाव है, पूरा रात को कैसे भजन करते रहते, देखने में लगता है कि सोया हुआ है पूरा रात ऐसा। और जब गुरुजी अंतोध्यान किए तो उस समय मैं भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का साथ वृंदावन में थे, महाराज जी मेरे को बुलाए अचानक 3:30-4 बजे हमको बुलाया, बोले महाराज आपको बुला, हम बुला रहे इतना सुबह चार बजे सुबह 4:30 वृंदावन में 4 बजे मतलब बहुत, बुलाया कमरे में लाया, आंखों में आंसू लेके बोला शिल महाराज जी गुजर गए आपका गुरु जी। हाँ गुरु जी गुजर गए, ऐसा बोले हम तो पागल हो गए सुनने का बात, क्या क्या अपना कमरे में गया जो और अपना कुछ नहीं है, और जो छोटा मोटा जो कपड़ा है वो लेके बुद्धि काम नहीं कर रहा, दौड़ के एकदम हम मथुरा स्टेशन में गए और बुद्धि काम नहीं किया, पैसा लिया कि नहीं, कोई पैसा तो है ही नहीं है, पैसा क्या ले। हाँ उस समय गया, उधर जाने के बाद मथुरा में दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ किसी ट्रेन में चढ़ गया, जाने का पहले हिंडोन आया, हिंडोन बोल के स्टेशन आया, हम बोले कहाँ जाए भी तो उल्टा रास्ता जाए बाबा, आप कहाँ जाओगे, हम कल ये नहीं जाएगा उतर जाओ, दिमाग भी काम नहीं, हिंडन में उतर गया, उतर के बोलो एक काम कर टूनला जाओ आपको कालका मिल जाएगा, अभी टूनला जाए कैसे, और एक ट्रेन पकड़ा फिर दूसरा जगह आया, वहाँ से ठाकुर जी के पास एक साधन है, एक आदमी हमारा साथ था वो बहुत प्यार करते थे, वही दिया किराए फिराए जो कुछ, जाके तुरंत एक गाड़ी मिला, वो हमको टूनला स्टेशन में पहुँचा दिया। टूनला स्टेशन में जब ही हमारा गाड़ी वो जो गाड़ी पहुँचा ऑटो फोटो जो भी है याद नहीं पहुँचा, तो देखा उधर अनाउंसमेंट हो रहा है, हैं कलका मेल इज कमिंग प्लेटफॉर्म नंबर 10, बस हम भी प्रवेश किया और बोला कलका मेल इज कमिंग उस प्लेटफॉर्म पे, हम जाके गया काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, हम इतना भीड़ है, रिजर्वेशन तो है नहीं, क्योंकि पहले से कोई व्यवस्था है नहीं, मैं जोर जबरदस्ती चढ़ गया लोकल में, क्या करें। और पूरा आके उस दिन लगता है कि रॉकेट का मापी चल रहा है, कोई लेट तो दूर की बात है, वो माने बिफोर टाइम चल रहा है ट्रेन। ऐसा करके वर्धमान को उतारे, उतारने के बाद उधर से गाड़ी पकड़ा, नवद्वीप पहुंचा और गंगा में जाके शिव मंदिर में, तो शिव मंदिर है क्षेत्रपाल शिव में दंडवत किया, उधर अपना सामान को रखा, नहा, उसके बाद आनी करके दौड़ के गया गुरुजी का उधर। देखे गुरुजी को लेके पुरुष पुरुषोत्तम नीलाचल से आया, पहले तो थोड़ा ट्रीटमेंट हो गया था कलकत्ता में बेलव्यू, उसके बाद पुरी में ले गया था, पुरी में नीलाचल क्षेत्र में गौरंग महाप्रभु का जब विप्रलम्ब के तो अंत ध्यान के स्थान उधर ही सोरी छोड़े, वहाँ से लाते लाते गुरुजी भी लाए, हम भी पहुँचे। हम बोला आश्चर्य की बात है, देखो ना तो किराए का पैसा है, ना तो कुछ है, सहारा है, कुछ नहीं है, गुरु अगर चाहे तो दर्शन दे तो हो सकता है। बहुत आदमी प्लेन में आया, प्लेन तुरंत एक्स्ट्रा पैसा देके प्लेन में आया, उसका भी दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि दोपहर को 12 बजे तक अपेक्षा किया, जो आया तो आया, नहीं तो फिर समाधि दिया। समाधि देने के बाद अब तो सोचते रह गए क्या किया जाए, गुरु जी तो चले गए। उसके बाद जो है समाधि देने के बाद हम समाधि का सामने बैठ गया, समाधि का सामने बैठ के चिंता करते रहे, अब क्या करें हम, हमारा जिंदगी में क्या होगा गुरु जी। उस समय कोई नहीं है, सब समाधि कांचा समाधि है, सब चले गए, तो भोजन भंडारा हो रहा है सब। उस समय में मैं समाधि का सामने चुपचाप बैठ गया और चिंता करते रहे मेरे जिंदगी में क्या होगा। तो गुरु जी उस समय कुछ प्रेरणा दी, उसके बाद गुरु जी का जो प्रसाद है भोग, वो मिला था। अभी भागवत जी महापुराण का काल चर्चा किया था, ए नवयुवन नवयुवन जी माया क्या चीज है, कैसे समझे, इस विषय में कल चर्चा हुआ था। हमसे कुछ सेवा नहीं हो पाया, इसी बात का दुख है। तीसरा स्कंद इधर तृतीय स्कंद में बता रहे हैं कि राजा श्री राजो वाच परस्व विष्णुर ईशस्य माइनम उपि मोहिनीम मायाम वेदितुम इच्छामो भगवंतो ब्रुवंतनम। जो माया क्या चीज है हम लोगों का सामने ये कृपा करके आप बताओ। जो ये परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर भगवान है, इसके माया का प्रभाव इसका प्रभाव ऐसा है जिसके द्वारा बड़े बड़े सब शिव शंकर शंकर भगवान ब्रह्मा सबका मोह प्राप्त हो जाता, उसको भी मोह में डाल देते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण देखो, भगवान श्री कृष्ण जब एक पूरा एक साल तक जब गो बछड़ा बन के गो जो इतना सारे ग्वाल वाल बन के जो अब सेवा किए, दाऊजी महाराज जो है साक्षात भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह, उनको भी पता नहीं चला ये कौन है। बाद में ठाकुर जी दिखा दिया कि ये साक्षात कृष्ण है। बल्लाव जी देखे तो अरे एक साल तक बल्लाव जी महाराज खबर नहीं चला, बल्लाव जी महाराज सोच नहीं मैंने समझ नहीं पाए कि ये सारे जो ग्वालवाल है जितना सारे ये सारे बछड़ा है सब ये स्वयं कृष्ण बन के खेला कर रहे हैं। इसीलिए ये श्लोक को लिखा, क्योंकि कृष्ण का इच्छा शक्ति है, भगवान का इच्छा शक्ति है, इसीलिए ठाकुर जी अगर चाहे तो किसी को दर्शन दे, किसी को मोह में डाल दे, ठाकुर जी कर सकता, ठाकुर जी का प्रभाव है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति है, बाकी सब बल्लाव जी का है। तो परावश्य विष्णु ईशस्य माइनमोपि मोहिनीम मायाम वेदितुम इच्छाम भगवंतो ब्रवंतो न, हमारा सामने कृपा करके माया क्या चीज़ है कृपा करके बताओ। ज़्यादा व्याख्या करने का भी समय नहीं है, समय भी हो चुका, जाने का भी समय है। इस समय में संक्षेप में ये बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो बताया था जो माया क्या चीज़ है इसका बारे में आपका ध्यान है। भगवान का अंतरंगा शक्ति वही है वास्तव, अंतरंगा शक्ति शक्ति भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है इंटरनल पोटेंसी, उसका बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है वास्तव वो शक्ति नहीं रहने से ये शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसका नाम माया। भगवान का अंतरंग शक्ति है शक्ति, उस शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है वो शक्ति नहीं रहने से ये जो प्रभाव जो माया है जो शक्ति है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसका नाम है माया। ये है जड़ जगत का माया का व्याख्या। वास्तविक माया बोलने से जोग माया महामाया दोनों समझना चाहिए, क्योंकि एक व्याख्या होने से होगा नहीं। ये तो जड़ जगत का जो जितना सारे जीव हैं उनको मोह में डालने वाला, और जो महामाया ये सब है, और जो जोग माया है, जोग माया क्या करते हैं जितना सारे जीव हैं जो इनमें से कोई अगर भजन करे, भजन करते करते एक बार एकदम उस समय जोगमाया का काम है ठाकुर जी के साथ उसको संयोग करा दे। जोगमाया का काम जो है महामाया का काम जस्ट भी अपोजिट, महामाया जो करता है जो क्रियाक्रम महामाया का वो जोगमाया का जस्ट अपोजिट, जोगमाया जोड़ देते महामाया बिछड़ देते, माया में गिरो माया का काम करो और भोगो दुनिया का चीज ऐसा करो। तो इधर जो है राजा जब पूछा जो यथितम ऐश्वर्यम मायाम दुस्तराम अकृतात्म भी तरंति अंजह स्थूल धियो महर्षो इदम उच्चतम, माया का बारे में थोड़ा व्याख्या किया हमने, तो भक्ति विनोद ठाकुर का व्याख्या ही बोल दिया कि उतना टाइम नहीं है जो भी है। उसके बाद बोले इसका उत्तर दिया कौन, कोबीर होबी बोला, इसका उत्तर दिया अंतरिक्ष बोला, कोबीर होबीर दोनों बता दिया काल, आज अंतरिक्ष का बात आया। अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष बोलने का बाद उत्तर दिया माया क्या चीज़ है। उसके बाद जब राजा जी ने प्रश्न किया परीक्षित महाराज जी जो यथेतम ऐश्वर्यम मायाम ईश्वरी माया को कैसे हम पार करें, दुस्तराम अकृतात्म भी हैं तरंति अंजह बहुत अनायास पार हो जाए माया, हम लोग तो मोटा बुद्धि वाले हैं ना, स्थूलो धियो मोटा बुद्धि वाले, हे महर्षो इदम उच्चतम, हे महर्षि सुखदेव गोस्वामी आप इसका बारे में, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं ये जो है ये जो निमि महाराज नहीं मार कह रहे ये स्थूल दियो महर्ष इदम उच्चतम, ये बताओ कि कैसे ये ऐश्वरी दुरंत माया इसको इसका पार कैसे जाए, पार कैसे पाए। इसके बाद श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी भी इस श्लोक का सुंदर व्याख्या करते थे। हम क्या करें, वो तो व्याख्या किया है आपको मालूम है, उसका ही अनुगत में दो एक बात बता दें, ज़्यादा बताने का टाइम नहीं है, मेन चीज़ पढ़ा हुआ है। प्रबुद्ध उवाचो कर्मान्याम कर्मान्या कर्मान्या आरभ्यमानानाम दुख हत्वई सुखाय च पश्यत पाक विपर्यासा मिथुनिचारिणाम नीनाम, ये बताया ये जो जगत में अभी जन्म लेने का बाद जो कर्मों का प्रेरणा है, ऐसे तो जब अपराकृत जगत में जाने के लिए गुरु जी का चरण में दिखा लिया, उसमें जो प्रेरणा है उसका जो उस वो जो प्रेरणा है उसको बोलते हैं प्रचोदयात बोलते हैं गायत्री में। ये प्रेरणा जो है प्रचोदयात, ये प्रेरणा के द्वारा ठाकुर जी का पास जाने का रास्ता खुल जाता है। और जो प्रेरणा जड़जगत का आदमी समाज संसार में डूबने के लिए कर रहा है, क्योंकि इच्छा हो रहा है संसार करे, ये करे वो करे, संसारी आदमी जो है वो है ये गुरु जी जो प्रेरणा देके हमारा ठाकुर जी के पास ले जाने के लिए प्रेरणा देता है, किताब प्रकाश कर, ये कर, वो कर, पाठ कर, ये प्रेरणा उसका जस विपरीत है। क्योंकि ठाकुर जी अन्याय व्यतिरिक्त, जैसे दुर्योधन को प्रेरणा दे दे ये भी ठाकुर जी, दुर्योधन जो दुष्ट बदमाशी कर रहा है इसमें भी ठाकुर जी डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, माने मेरा कहने का मतलब नहीं समझो तो उल्टा समझोगे ना। अन्याय व्यतिरिक्त जैसे भी हो ठाकुर जी छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए दुर्योधन जो बोले दो जो यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि, तो ठाकुर जी क्या हृदय में बैठकर तुमको बदमाशी करने के लिए बोल रहे हैं ना। इसका मतलब ये है अन्याय व्यतिरिक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कृष्ण के द्वारा ही संगठित हो रहा है, क्योंकि अर्जुन ये जो दुर्योधन बदमाश है कृष्ण का खिलाफ है, कृष्णों का खिलाफ होने के कारण महामाया उसका ऊपर प्रभाव दे रहा है, कृष्णों का विमुख है, कृष्णों का विमुख होने के कारण माया देवी का प्रभाव है उसका, तो माया देवी क्या है कृष्णों का ही तो है, तो इनडायरेक्टली कृष्ण ही तो कर रहे हैं। तो इसका जो संस्कार है, इसका जो स्वभाव है, इसका अनुभव, ही इज गाइडेड बाय दैट संस्कार, उसका जो संस्कार है उसका द्वारा ये गाइडेड हो रहा है, इसका जो संस्कार है इसके द्वारा ये गाइडेड हो रहा है, संस्कार के द्वारा सब आदमी रेगुलेटेड हो रहा है। और जब आत्मसमर्पण 100% हो जाए तो संस्कार फंस्कार को काम नहीं करता, पर गुरु जी का आदेश, अब गुरु जी का जो आदेश है वही मेरा हृदय है, गुरु जी हमारा हृदय में दूसरा कुछ नहीं है, जो गुरु जी के हृदय में वो हमारा है, ऐसा जो स्थिति है 100% उस समय यार संस्कार काम नहीं करता। अगर संस्कार काम ही करता वो भी अपराकृत संस्कार, संस्कार तो है ही है, संस्कार तो छोड़ा नहीं जाता, अपराकृत संस्कार हो जाता, ऐसा है। तो ऐसा करके जो बताए, तो जड़ जगत का आदमी जो माया देवी का जो गाइड, माया देवी का जो इन्फ्लुएंस है, इसके द्वारा हर वक्त प्रेरणा मिलता है, ये करो वो करो ऐसा करो तैसा करो सब करता है, इसके द्वारा क्या होता है उसका बंधन ही होता है, सुलो दियो बंधन होता है। और इससे पार होने के लिए बताया, तो पहले प्रबुद्ध जी बोला, प्रबुद्ध जो ऋषि हैं बोले कर्मण्यारभ्यमानानाम हैं दुख हत्वई सुखाय च, दुख को हटाने के लिए और सुख को प्राप्ति करने के लिए तमाम दुनिया काम कर, तमाम दुनिया जो काम कर रहा है उसके पीछे कारण एक ही है, दुख को हटाओ सुख को लाओ, लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों, उसका पहला जो कर्म फल है उसको भोगना पड़े। हैं पश्यत पाक विपर्यासम, विपरीत हो जाता है, दुख को हत्तो ही सुखाय च, दुख को हटाकर सुख प्राप्ति करने का जो इच्छा है ये तो इच्छा है, इसी का मुताबिक काम करना। पहले जो हम उदाहरण दिया था अमेरिका से पास करके आया एक आदमी, एक उदाहरण दिया ना, कितना बड़ा डिग्री लेके, उसको क्या पता था कि भाई अमेरिका से आने के बाद 7 दिन के अंदर मेरा ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाए मैं, उसको पता नहीं। तब तो वो अमेरिका नहीं जाते, वो गया, इतना खर्चा किया, कितना लाखों पैसा, उसके बाद डिग्री मिला, फिर इंडिया में आए, 7 दिन रहा, जब नौकरी चाकरी शादी का समय है बस ब्रेन स्ट्रोक हो गई, पैरालिसिस हो गई। ये माया देवी का खेल है, वो उसका अगर पता चलता तो नहीं करता, करता। एक आदमी को विमला प्रसाद सरस्वती छोटे समय में, क्योंकि प्रभुपाद का जो रिसर्च है वो एस्ट्रोनॉमी का ऊपर, उसी के ऊपर अभी भी सब लोग जो ग्रह तारा नक्षत्र का विचार, इसका जो विचार प्रभुपाद जी ने काम किए, इसके ऊपर बड़े बड़े महात्मा लोग अभी भी देखते हैं, उस माने बड़ा बड़ा पंडित अभी भी। तो प्रभुपाद जी का इतना प्रभाव जो एक आदमी आके बोले हमारा देखिए तो मौत कब होगा, हमारा मृत्यु कब होगा, किस समय, प्रभुपाद तो कैलकुलेशन करके ऐसा बता दिया उस साल उस महीना उस तिथि उस समय एक चूल एकदम बता दे पूरा चूल उस समय में उसका मौत हुआ था। प्रभुपाद ऐसा कैलकुलेशन किया। जब भक्तिविनोद ठाकुर का पास से खबर आया एक्यूरेट एकदम, प्रभुपाद का इतना विचार था, बाद में छोड़ दिया। भक्तिविनोद ठाकुर को जब जानकारी मिला, विमला प्रसाद किसी आदमी को बोला इसी तिथि इसी समय में आपका शरीर छोड़ोगे, भक्तिविनोद ठाकुर आके विमला प्रसाद के डांटा है, क्यों बोला, कभी नहीं बोलना ऐसा प्रभुपाद को, विमला प्रसाद को ऐसा कभी नहीं बोलना, जो किया तो किया, क्योंकि वो अपना क्रियाकर्म छोड़ देगा, जो किया करना है उसको करने दो। तब से प्रभुपाद जी वो विचार पूरा छोड़ दिया, फेंक दिया और किया नहीं, छोड़ दिया एक्यूरेट, ऐसा विचार था। तो प्रभुपाद जी का जो विचार है, जो आपको आप लोग जो विचार करते हो कि पीएम बाक्षी बोलते हो ना, पीएम बाक्षी का पंजीका, वो प्रभुपाद जी का शिष्य था, प्रभुपाद जी का एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ाते थे इसका, हाँ उसका ऊपर आधार विचार करके वो करे। इसलिए हम लोग का जो है वो जो भी है ये बड़ा भारी विचार है। पश्यत पाक विपर्यासम, करता तो है दुख को हटाने के लिए सुख को प्राप्त, लेकिन उल्टा हो जाता, पश्यत पाक विपर्यासम उल्टा हो जाता है। और जो मिथुन धर्म मानवगण, मिथुन धर्म बोलने से जो बामन गोस्वामी महाराज ऐसा नहीं बताए कि स्वामी स्त्री, ऐसा नहीं बताए, बोले सब जोड़ा जोड़ा, किसी का छोड़ के कोई रह नहीं सकता ऐसा, इसका ओपन टर्म। ऐसे तो पंचम स्कंदों का विचार पकड़ो सब पकड़ो तो इसमें बंधन वास्तव बंधन ज़्यादा होता है, वो काम जो संसार बंधन जो है होता है, पुंसांग स्त्रिया मिथुनि भाव मेथम तयोर मिथो हृदय गंथिमा हूँ, बोला ना, तो ये विचार को लाओ तो इसमें ये बंधन होगा। लेकिन आपका संसार अगर ठाकुर जी का संसार है उसमें बंधन नहीं होगा, खूब संसार करो, बाल बच्चा लेके स्त्री लेके रहो, ठाकुर जी का भोग लगाओ, आरती का व्यभिचार मत करो, बस ये बंद करो, ठाकुर जी का दासी हो तुम, ठाकुर जी का चरण ऐसा करो। तो पश्यत पाक विपर्यासम मिथुनिचारी नाम निनाम, बामन महोत्सव महाराज एक उदाहरण देते थे, भले जेल खाने में बहुत सारे दुष्ट आदमी हैं, से किसी ने चोरी किया किसी ने मार्डर के सब है, बामन गोस्वामी महाराज बोलते देखो बहुत दिन से जेल खाने में एक साथ है, रहते रहते ऐसा दोस्ती हो गया, जब इसका रिहा का टाइम है जाने का टाइम है, उसको जेलर ने बोला आपका छुट्टी, तो छुट्टी का टाइम में रो रो के बोल रहा है इतना दिन ते लोगों का साथ रहा आप जाने का इच्छा नहीं करता। बामन गोस्वामी बोलते थे बोले कैसा है देखो माया, बोला आप जाने का इच्छा नहीं करता ते लोग को, इतना दिन रहा ते लोग साथ, कितना सुख दुख की बात है। अब बोले जल्दी हम आ जाएंगे फिर जल में, कोई चिंता मत कर, फिर हम आ जाएंगे, उधर बदमाशी करें और फिर आ जाए, ऐसा बामन गोस्वामी बता दे आबार आजबो पुनराय आएंगे ऐसा करके। तो ये मिथुनिचारी नाम निराम जो है ऐसा है माया देवी का प्रभाव, किसी भी हालत से छुटकारा नहीं मिलता। पहले प्रबुद्ध जी प्रबुद्ध ऋषि पहले इस बात को खुले हैं, उसके बाद समाधान का एक श्लोक हम बताएं क्योंकि समय नहीं है, उसमें बताया कि तस्माद गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञास श्रेय उत्तमम शब्दे परिचन स्नातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। छोटा सा व्याख्या करें, भले तस्माद ये जगत का सारे वस्तु अनित्य है, तुम्हारा शरीर भी नहीं ठहरे, शरीर भी नहीं रहेगा, घर बार कुछ भी है तुम्हारा कुछ नहीं रहे, तब ये अनित्य वस्तु का अनुभव पहले होनी चाहिए। हम दूसरे को उपदेश करें अपना अंदर में कोई अनुभव नहीं है तो कैसे हो सकता, अपना अंदर में अनुभव नहीं है, जो जगत का सारे वस्तु जो अनित्य है और दूसरे को उपदेश करे काम करेगा, काम नहीं करेगा ना, ऐसे ही बताए। इसीलिए जगत का सारे वस्तु अनित्य है ऐसा समझने का बाद तस्मात, इसीलिए गुरुम प्रपद्यत, सदगुरु का चरण में प्रपत्ति स्वीकार करो, जाके आत्मसमर्पण कर दो। प्रपद्येत इट्स ए मास्ट, इसीलिए प्रपद्येत इट्स ए मास्ट प्रपद्येत। जिज्ञासु से उत्तम, उत्तम जिज्ञासा लेकर गुरु वैष्णव के चरण में जाओ, महाराज क्या करें हम, कि आमी कहने मोरे जारे तपत्रय, यहाँ नहीं जानी कोई से मोरित, ये है उत्तम प्रश्न। इसको ही बोला जाता है जिज्ञासु से उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा ये है कैसे मेरा आत्म कल्याण का रास्ता खुल जाए, ये उत्तम जिज्ञासा लेकर गुरु वैष्णव का चरण में जाओ। और किस कैसे महाराज हो, किसका चरण में जाए, वो परमंश गुरु वैष्णव जो है बड़ा ऊँचा, जो शब्दे परेचन स्नादम, पर ब्रह्म एवं परब्रह्म है, शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म दोनों में निष्णात, मतलब निष्णात मतलब एकदम समा गया। वाणी का सिद्धांत तो बोलो वो भी है, सेवा का सिद्धांत पूर्ण दोनों में, जो वाणी वो महात्मा का लिए, वो परमंश गुरु वैष्णव के लिए जो वाणी है वही ठाकुर जी है, जो ठाकुर जी है वही वाणी है, सेवा जो है ऐसा ऐसा उसका भाव है। शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणी, मतलब ब्रह्मो में अर्थात सविशेष ब्रह्मो में निष्णात, ब्रह्मणी उपसमाश्रयम है, निष्णात पहले बोला है, शब्दे परे च निष्णातम, निष्णातम माने परिपूर्ण रूप से, कोई उसमें कोई छेद नहीं है, निष्णात संपूर्ण रूप एकदम रग रग में कण कण में उसका जो विचार है सिद्धांत है बैठा हुआ है, जिसका बारे में गुरु तत्व हम बताया था जे सर्व संशय संक्षेपता अनलस गुरु राहित, ऐसा विचार है। और उसके बाद बोला बताया गया ब्रह्मणी उपसमाश्रयम, ये परम ब्रह्मणी उपसमाश्रय मतलब भगवान भगवान ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का जो सौंदर्य सौकर्य सौवा सौगंध हो, ये सब प्राप्ति होने के बाद निज हृदय जो है उसमें पूरा सेवा में समा गया, दूसरा कोई वासना शेष नहीं रहेगा, पूरा मिट गया, इसका नाम है क्या, ब्रह्मणी उपोसमाश्रयम। उपोसमाश्रयम उपो उपसर्ग लगा दिया, उपो हैं उपो अधि बहुत सारे हैं, ये जो उपोसमाश्रयम उपोरी अर्थात भगवान का जो लीला गुण परिकर वैशिष्ट नाम जो मिठास है इसमें उपोसमाश्रयम, ये हृदय में लाने का बाद उपोसमाश्रयम टोटली न्यूट, उसका हृदय यह है उपोसमाश्रयम माने विषय का बिंदु बिंदु बिंदु मात्र में जलन नहीं है, उपोसम उपोसम प्राप्त हुआ। उपोसम का मतलब उपोसम जो शब्द है ये उपोसम शब्द तो चिकित्सा का शब्द है, आपका चिकित्सा किया आपका उपोसम हुआ यही तो माने हैं, तो यहाँ उपोसम का मात्र माने क्या है, मैं उसका अंदर में जड़ जगत का कोई बिंदु मात्र जड़ रोग जो है वासना बिल्कुल नहीं, ईश्वर उपोषण ही इज टोटली काउंटर बैलेंस्ड, ही इज टोटली काउंटर बैलेंस्ड, इस हार्ट इज टोटली काउंटर बैलेंस्ड, ये हृदय जो है टोटली बैलेंस हो गया, ठाकुर जी का अमृत पान करते करते पूरा बैलेंस हो गया, निजो हृदय का भाव और ठाकुर जी का भाव दोनों मिला के ऐसा रसमय कर दिया जिसमें हर वक्त कभी भी बोलो हर वक्त तत्व सिद्धांत हो लीला श्रुति हर वक्त चलते रहे यही विचार है, इसका नाम है उपसमाश्रयम हो गया। बहुत सारे सिद्धांत तो हैं हम नाम, और उसके बाद कैसा चेष्टा होनी चाहिए भक्तों का, कैसा चेष्टा होनी चाहिए इस बारे में प्रबुद्ध तो सुंदर बताया, प्रबुद्ध जी प्रबुद्ध बोले देखो हम दो श्लोक और उच्चारण का व्याख्या ज़्यादा नहीं कर पाए, सवनम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानंच तदर्थ अखिल चेष्टितम है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणम कर्मण, ठाकुर जी का प्राकृतिक लीला जाके श्रवण कीर्तन ध्यान आदि सब करते रहो, और जन्म कर्म गुणानंच जो ठाकुर जी का प्राकृत जन्म है कर्म है गुण जो है ये सब सुनते रहो चिंतन करते रहो, तदर्थे ठाकुर जी का लिए ही अखिल चेष्टितम, तदर्थ अखिल चेष्टितम, अगर संसार भी करे कुछ भी करे उसमें हर वक्त ठाकुर जी का लिए ही करो, चाहे इनकम करो चाहे कुछ भी करो हर वक्त ठाकुर जी का लिए ही करो, क्या तदर्थ अखिल चेष्टितम, यही है। इसके बाद जो बोला, जो भक्त लोग है ऐसा स्थिति में पहुंच गया ना, जो भक्तों का ऐसा अवस्था हुआ, सवनम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणः जन्मो कर्म गुणानंच तदर्थे अखिल चेष्टितम, ऐसा स्थिति में जो पहुंच जाए वो लोग क्या करे। इसका उदाहरण दिया था ना कल, सिद्धर गोस्वामी महाराज के साथ गुरु महाराज का देखा, वरी बाप रे, बैठ के एकदम आलिंगन, हरी कथा चल रहा है, खाना पीना कुछ नहीं है, बैठ, अरे बाप रे बाप, दो महापुरुष ये बैठे, ये बैठे, अरे आश्चर्य की बात है, कितना प्रीति है। एक साधु का साथ इस साधु का जो दर्शन हो जाए उसमें जैसे लगता है अमृत उछलते हैं, अमृत ऐसा। अंतिम समय में सिद्धर गोस्वामी महाराज जो जा रहा है, गुरुजी परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज के साथ एक जगह गया था, अंतिम में जो आ रहा है नवद्वीप मायापुर, उस समय ट्रेन में नवद्वीप में उतारने का बाद तुरंत जो जो लोग साथ में था बोला हमको इधर उतार दो। बोले क्यों महाराज, गाड़ी में उठाना, गाड़ी लिया, बोले हमको ब्रिज का सामने, बोला हमको उतार दो। बोले क्यों, चलो समन नहीं, हमारा हृदय में बेचैनी आ रहा है, कैसे लगता है सिद्धर महाराज चला जाएगा ऑटोमेटिक, हाँ हमको इधर उतार दो। बोले ब्रिज से उतार के, ब्रिज है ना नवद्वीप का जो ब्रिज है गंगा का, उतार नीचे से, ब्रिज से नीचे से गए सिद्धर गोस्वामी महाराज को, गया देखे सचमुच सिद्धर महाराज अस्वस्थ है, जाने का हृदय में जो उसका है ना, वो जाने का, वो हृदय में इधर होता है। जब हमारा खड़गपुर का जो जनार्दन महाराज गुजर गए, तब बामन गोस्वामी महाराज दक्षिण भारत में थे, तो सेवक सुबह के टाइम में बोल रहे हैं महाराज जनार्दन गोस्वामी महाराज नित्यलीला पुरुष, बोला हमको जानकारी जाने के टाइम में हमको बोल के गया, और जाने का टाइम में हमें बोल के गया, जाने का टाइम में बंधु हम जा रहे हैं ऐसा कह बोल के गया। इतना हृदय का ये सब आप सोच नहीं सकोगे, यू कैन नॉट इमेजिन, इनकॉन्सिबल, सोचने का बाहर चीज़ है, इतना प्रीति है। तो गुरुजी उतर के जल्दी गया मठ में, सिद्धर गोस्वामी महाराज का कुलद्वीप में मठ है, जाके देखा सचमुच महाराज अशुद्ध लीला कर रहे हैं, ऐसा अशुद्ध लीला, महाराज रोना शुरू कर दिया, रोते रोते महाराज सिद्धर महाराज हम लोग को छोड़ के चले जाओगे आप, बोल के रोना शुरू कर दिया। और तीन दिन तक गुरु महाराज किसी जगह गए नहीं, गुरु भाई अंदर रूम में है, बरंदा में महाराज वो बैठा हुआ है, सिद्धर महाराज के छोड़ के गया नहीं, महाराज जी का मालूम है महाराज चला जाएगा, वो गया नहीं किसी जगह, वो जो महाराज अंदर में बाहर है बैठा हुआ है। ऐसा प्रीति है गुरु भाई का, सदगुरु भाई का इससे संबंध जो है, वो कोई भाषण देने का चीज़ नहीं है, भाषण देने का साथ ये सब प्रश्न नहीं क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए देखो, परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशो मिथो रति वजे रतिर वजे मिथो रतिर मिथोत्तुष्टि निवृत्त मिथमात्मनः। कालना परशु दिन इस श्लोक को बताया था, परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशो मिथो रतिर मिथो तुष्टिर निवृत्त मिथो आत्मना स्मरंतः स्मारयंतश्च मिथो अगौगो हरम हरिम। भले भक्त्या संजातया भक्त्या बिभति उत्पलकम तनुम कचित वचन कचित रुदन्ति अच्युत चिंत कचित रुदंती अच्युत चिंतया कचित हसंती नंदंती वदंती अलौकिका नृत्यंती गायंती अनुशीलयंती अजम भवंती तू सिम परमत्व निवृत्ता। समझा, भले ये परस्पर जब मिले हरि कथा का लहर, जैसे राय रामानंद महाप्रभु बस दिन रात चल रहा है, और इसमें क्या होता है, मिथोरति मिथोतुष्टि, ये बोल रहा है ये सुन रहे, ये बोल रहा है ये सुन रहे, मिथोरति मिथोतुष्टि निवृत्त मिथमात्मनः, ऐसा होता है। स्मरंती, वो भी वो तो शरण में लगे हुए है, ऐसे उद्धव जी ठाकुर जी का शरण में है, लेकिन जब भी विदुर जी ज्यादा करके कृष्ण का प्रश्न किया तो आंसू आ गया, वो तो ठाकुर जी का चिंतन में है ही है, लेकिन जब विशेष करके विदुर जी प्रश्न किया कृष्ण के बारे में तब रोना शुरू कर दिया, उसका जो वचन है बंद हो गया, चोक्ट हो गया, ये स्थिति है। तो ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं है, स्मरण दिला रहा है, ऐसा नहीं, स्मरण तो है ही है, लेकिन जब विशेष करके स्मरण दिलाता है तो ऐसा भाव आता है, स्मरंत स्मरयंतश्च मिथो अगोग हरम हरिम है, और हृदय में पुलकित हो जाता, भक्त्या संजाता है भक्ता विभति उत्पुलकम तनु है, अच्युत का चिंतन करते करते कभी पागल कमा भी बात कर, कभी नित्य करता है, कभी रोता है, ऐसा जो भी है, समय अल्प है, उसका बाद हम बता दे। इसका बाद प्रबुद्ध ऋषि ने बोला, देखो इति भागवतानो धर्मानो शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायणो परो माया अंजहस्तरंति दुरस्तरम। ऐसा जो भागवत धर्म का वर्णन किया, जिस महापुरुष है, ये सब शिक्षा करो, उसमें क्या होगा, जो उसमें आप पार होके चले जाओगे, इसमें आपका क्या होगा, हे राजन ए रूप भगवत धर्म शिक्षा करने के लिए व्यवस्था करो, करते करते तदुक्तो प्रेम भक्ति हैं द्वारा नारायण नारायण पर होगा, अर्थात ठाकुर जी का चरण में वृत्ति आ जाएगा, उसके बाद चले जाओगे। ऐसा करते करते बहुत सारे इधर विषय हैं, हम संक्षिप्त कर देता, संक्षिप्त करते करते बताया। अभी अभी देखो 11 स्कंदों का बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ है, और पहले बोला हाँ जो उसके बाद जो हम बोले पहले ही बता दिया था, क्योंकि हम जानते आज जल्दीबाजी रहेगा, उसने ठाकुर जी का अंतोध्यान का प्रसंग पहले हम बता दिया था, अब अंतोध्यान का पहले जो उपदेश दिया था उसका बारे में थोड़ा बहुत बता के हम अंत करेंगे, थोड़ा बहुत आज लग जाए टाइम, क्या करें। तो इसमें पूरा जदुवंशी का अंतोध्यान, उसके बाद ठाकुर जी स्वयं उद्धव जी और मैत्री मुनि को जो उपदेश दिए थे इस विषय में, उसके बाद उद्धव जी का विशेष प्रश्न भी है बहुत सारे, उसका बहुत उत्तर दिए। तो ये जो है बहुत सारे प्रश्न किए उद्धव जी, इस बारे में हम दो एक चर्चा भी किए भगवत कथा बोलते बोलते, जो कृपण कौन है, विद्वान कौन है, ये सब प्रश्न एक एक करके हमने बोले थे, हैं उत्तर दिए थे पहले, कृपण कौन है वास्तविक, ये सब बात हम चर्चा किए पहले। हाँ, और इधर जो है 24 गुरु जो है, 24 गुरु के बारे में अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ये जो दत्तात्रेय जो अवधूत है, ये जो उपदेश किया था हैं, और दत्तात्रेय जोदू को उपदेश किया था, जोदू घूमते घूमते गया था, रास्ते में देखा एक बड़ा तगड़ा आदमी साधु पड़ा हुआ है, किसी से मांगता नहीं, खाता नहीं, कुछ नहीं, पड़ा हुआ है, कोई भोजन दिल दे तो दे, खा देते, अजगर तपस्वी हैं, टट्टी पेशाब का लिए भी को सब लगा हुआ है, और चारों ओर जो है सौवास है, उसका टट्टी पेशाब गंद नहीं है, ऐसा करके। तो इधर जो है 24 गुरु के बारे में अभी भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव महाराज जी को उपदेश दे रहे हैं, देखो पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्र रवि कप कपत अजगर अर्णव पतंगो मधुकर कोरी मधुहा हरिन मीन पिंगला कुरर मंद चील, चील जिसको बोलता है ना कुरर, और बालक कुमारी स्वर निर्माता सर्प उर्ण उर्ण नाभ और सुपेशस्कृत और कुमुरे पोका, जो एक को पकड़ के दूसरा पकड़ देते हैं। इसमें दो एक हम व्याख्या करेंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी गुरु, पृथ्वी देखो खोमा जो गुण है वो सीखा, पृथ्वी का वो इतना अत्याचार होता है, लेकिन पृथ्वी का नाम है सर्वंसहा, सब सहन करती करते रहती है, पृथ्वी हैं, पृथ्वी को कितना कष्ट दे, खनन चल रहा है बहुत, क्षमा कर दे। अब वायु गुरु है, क्यों, वायु जे रूप गंधों द्वारा लिप्त तो नहीं होता है, सौगंध को इधर से उधर ले जाने के लिए सहायता जरूर करता है, लेकिन खुद लिप्त तो नहीं होता वायु, ऐसा है। आकाश निर्लेप निर्लिप्त तो है, देखो आकाश मेघाधिपात का स्पृश नहीं होता, ऐसे गुरु है। ये हमको बार बार यही शिक्षा दिया, दुनिया का किसी वस्तु का साथ, दुनिया का किसी का किसी वस्तु का साथ लगन ना लगाओ, अटैचमेंट ना हो जाए, संजोग ना हो जाए, ऐसा ऐसा करके जो है जो है जल जो है गुरु, जल मधुर है, जल बिना पानी तो जिया नहीं जाए, ऐसा हाँ पानी के द्वारा ही तो पवित्र होता ना, सर्वतीत्व स्वरूप है पानी में, नार नारायण ठाकुर जी का, इससे पानी छोड़ के कुछ होता ही नहीं ऐसा। अब मधुकर जो है, मधुकर के द्वारा, मधुकर के सामने हम ये सीख, वो भी गुरु है, किंतु तो इतना सारे मधु को इकट्ठा किए, चाक बनाया, और उसके बाद दूसरा आदमी आके उस चाक को फाड़ कर सब ले जाते हैं, इससे संचय मत करो, संचय में सारे लूट जाएगा जो आया, ये सिखा दिया, संचय निष्किंचन होने का शिक्षा दिया। अजगर जो है पड़ा हुआ है, किसी से कोई मांगता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से आ गया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया है। इसे तुलसीदास जी ऐसे बताए कि अजगर ना करे चो नौकरी, पंछी ना करे काम, सबकी दाता राम। अजगर का मुख का सामने कोई कुछ आ गया तो खा ले, अजगर तपस्या, अजगर है, ये भी मेरा गुरु है। पतंग जो है किसी का और आकर्षण नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। पतंग जो है जानता है कि देखो आग, आग जो है आग जला के खाक कर देगा, फिर भी वो रहा नहीं जाए रूप, वो जो आकर्षण अट्रैक्शन उसके द्वारा उसमें छलंग लगाते जल के मर जाते हैं। उसमें कोरी जो है, कोरी हाथी जो है, हाथी मेरा गुरु है, देखो कोरीनी, कोरीनी जो हाथ हस्तिनी जो है उसको लगा देते हैं बदमाश लोग, वो जो शिकारी है हस्तिनी को सिखा गुजा के छोड़ देते हैं, और हाथी का, वो हस्तिनी का पीछे हाथी दौड़ते हैं, वो एक गड्ढा खोद के रखे हैं, उसको घास फूस लता पता दे के जो बंद कर दिया, और हस्तिनी जो है उधर से घूम के जाने की कोशिश की, हाथी सोचे उधर तो घूम के जा रही है, मैं सीधा जाऊँ, जल्दी उसको पकड़ लो, अजाने के टाइम में गड्ढा में गिर जाए हाथी बंद। हाथी मछली मेरा गुरु है, क्यों मछली देखो, ये जो मछली का चारा दिया जाए ना पानी में, छिप छिप चानी, उसमें क्या हो रहा है, वो बार बार ठोकर लगाता है, ये कितना सुंदर खाना आज आया है, और अंतिम में रहा नहीं गया और उसको निगल लिया, और बाद उसमें बरसी जो है उसको अटक दिया है। मछली जो है ऐसा कोपोत गुरु है, क्योंकि वैद और उसका प्रसंग पहले कह दिया था, मालूम है कोपोत गुरु है। ऐसा करते करते हाँ, रोबी चंद सूर्य जो है गुरु है, क्यों ये सारे पानी अपना तेज के द्वारा आकर्षण करके, फिर आकर्षण करने के बाद मेघ रूप में वो वर्षण करते। साधु संत भी है, जो दान दक्षिणा आप देते हो उसी को ही घुमा फिरा के आपको ही मंगल के लिए छोड़ देते हैं। बात सब साधु है, बात सब साधु, ऐसा नियम है। वो भाई वो सब लेके क्या करे, सेवा में लगा दे, चलो कोई बात नहीं। ऐसा करके तमाम शिक्षा दी। और एक बात समझ के रखना, इसमें विशेष है रसनेन्द्र जीवा जवान, इसका जय करने का कोशिश करना। जब तक जीवा जा न, जीवा जय ना हो जाए तब का आपका कुछ नहीं होगा। जीवा जय जब तक ना हो तावत जितेंद्रिय नौ सात है, जब तक जीवा को जय नहीं किए, जीते सर्वम है, जीतम सर्वम जीते रसे, सब जय हो गया। जब जवान जय हो गया, उसमें बाक बोलने का जो प्रोसीजर हो कंट्रोल हो गया, खाने पीने के जो लोभ है वो कंट्रोल हो गया, जब वो होगा सब ऑटोमेटिकली चेन वाइज जवान कंट्रोल हो गया, कि आंखें नाक कान बुद्धि मन सब चेन है, उधर उपस्थ सब कंट्रोल हो जाए, एक चाबी इसमें चाबी लगा दो तो सब चेन वाइज सब में चाबी लग जाएगा। इसमें अगर चाबी नहीं लगा पाओ तो जिंदगी भोर कोशिश करो, तावत जितेंद्रिय नौ सात जावत हैं जीतम अन्येन्द्रिय प्रमाण, दूसरे सारे इंद्रियों को जय कर लिया लेकिन हुआ नहीं। तो जय करने का मतलब है अपना ऊपर जय प्राप्त करना। रावण जो है त्रिभुवन को जय कर लिया लेकिन अपना जो ऊपर जय प्राप्त नहीं किया। कुंभकर्णों रावण जो है तो जो है वो दंतवर को शिशुपाल जो सो है वो बहुत बलशाली है ना, लेकिन वो लोग अपना ऊपर जय प्राप्त नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु लेकिन अपना ऊपर जय प्राप्त नहीं है, इसलिए वो लोग दुर्बल है, हैं हैं, इसलिए दुर्बल माना गया। कि पनो जस्तु अजितेंद्रियो बोला ना, जो अजितेंद्रियो है मतलब जो अपना इंद्रियों को भगवान का सेवा में नहीं लगाए वो किपन है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपनो तु अजितेन्द्रिय। दरिद्र क्या है? असंतुष्ट हो, जिसका अंदर में कोई हर प्रकार असंतुष्टि है वही दरिद्र, चाहे करोड़ों रुपया रहे वही दरिद्र है सबसे। कीपन कौन है? कीपन मतलब पैसा कम खर्चा करता है, लेकिन ये तो जड़ जगत का माने है। कीपन मतलब अपना इंद्रियों को भगवान सेवा में नहीं डाला, सो यू आर कीपन, इसलिए आप कीपन है ये माने हैं। ऐसा करके बहुत सारे शिक्षा दिए। बौद्ध मुक्तों का लक्षण क्या है, बौद्ध मुक्त कौन है, गुरुकरण कैसे किया जाए, मद अभि गुरुकरण का विरा में विषय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताए। मद अभिज्ञम है गुरुम शांतम उपासितो मदात्मकम, जो तन्मय हो गया, जिसका बारे में हम बोलते बोलते चिल्ला के बोला था ना, आवेश नहीं होने से गुरु का काम नहीं होता, आवेश इसका देखो यही बोला। जब तक आवेश ना हो जाए तब हरि कथा नहीं होता, वास्तव वेश्यावृत्ति होता है। तो इसलिए बोला मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासितो मदात्मकम, जो मदात्मकम हो गया मेरे में तन्मय हो गया चिंता करते करते, ऐसा गुरु का उपासना करना, जड़ जगत का गुरु का उपासना नहीं करना। जो पैसा विदेश ले जाने का चक्कर, लड़की विदेशी लड़की का साथ शादी दे, चल चल चल विदेशी लड़की का तो तेरा शादी, तू क्या मेरा जयकारा दे दे, आजकल तो ऐसा ही हुआ, मेरा जयकारा देना बस आपका हो जाए, कोई चिंता नहीं, बस इतना ही करे। पोपात की पोपा जी का भाषा है गुरुस्तवक, पोपा जी ये भाषा यूज किया गुरुस्तवक। हाँ वो लोग क्या की, जब तक गुरु का साथ सेल्फ इंटरेस्ट जब तक हुआ, गुरु जी उसको इंटरेस्ट दे दे वो उसको, तुम भी चुप हम भी चुप, जब तक इसका इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट देख रहे, जब तक गुरु का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इधर हो जाए शिष्य का, और शिष्य गुरु को लात मार देगा। ऐसा जो गुरु है, ऐसा जो शिष्य है, इसका नसीब जो है ऐसा फूटा नसीब है, वो सोचता है कि आए कितना सारे हम प्रतिष्ठा ले लिया, बाद में लात खाता है, लात है देखा, वही शिष्य उसको लात मार के चला जाता है, उसका तकदीर नसीब बहुत खराब है। चाहे गुरु और शिष्य ऐसा संबंध है, बहुत गंभीर संबंध है दुनिया का। ए कौन बात करे, वो का काम अभी तो मदभिगम गुरुम शांतम उपास शीतम मदात्मकम, ऐसा करके उसके बाद साधु का लक्षण बताए, जिसका बारे में चैतन्य चरितमृत है सारे यही लक्षण इधर से ही लिया। इधर बोल रहे कृपालु रकृत दोह तितिक्षु सर्वदेहिनम सत्यो सारो अनवद्यात्मा समह सर्वोपकार कह कामई रहत धीर दांतो मीदु सुचिर किंचन अनी हो मित भूक शांत स्थिर मच्छरण मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमानो जितो सरगुण अमान्य मानद कल्पो मैत्र कर कारणी कहा कवि ही। ये सब जो है सारे जो है लक्षण भक्तों का लक्षण बताए, मतलब एक बात बताए कि तमाम जो भागवत धर्म का जो विशेष जिसमें क्वेश्चन आता है, इस विषय में सिर्फ ग्यारह स्कंद पूरा महीना भर चर्चा होना चाहिए, पूरा खाली 11 स्कंद, तार डिटेल्स मोटा मोटी होगा इसमें। ठाकुर जी भागवत धर्मो भक्ति का बारे में गुरु शिष्य आदि जितना सारे डाउट्स है संशय संद सारे समाधान किया इस विषय में। लेकिन अनुगत के द्वारा आप विचार करने बैठो तो आनंद लगे, उसमें पूरा सिद्धांत तो आ जाए। ऐसा करके बड़ा भारी भक्ति मुख्य है, उसका बारे सिद्धि का प्रकरण व्याख्या किया, सिद्धि कैसा कैसा है, कैसे कैसे सिद्धि मिलते रहता है, ये सब विषय व्याख्या किया। भक्ति में का किसका अधिकार है, ये सब चर्चा किया। और उसके बाद स्वप्नों में अनर्थ अपगमन होता है, और तिरस्कार सहन करने के लिए जो है एक भिक्षुक तिरंडी भिक्षुक का बात बताया। ये तिरंडी भिक्षुक का बात हम जरूर कहे थोड़ा बहुत, तिरंडी भिक्षुक का बात, ये तिरंडी भिक्षुक जो है इसके द्वारा का कि भले एक अवंती नगर में एक ब्राह्मण था, इसका जो है क्रियाकर्म करते थे बिजनेस आदि व्यापार, तो व्यापार में बहुत लाभ होता था, वो उसका जो रिलेशन है फैमिली, एक दफे उसका बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, घर में भी लूट मार हो गया, डकैत आया था सारे गया। उसके बाद उसका फैमिली मेम्बर जो है सारे उसको छोड़ दिया, बोले जाओ भागो, क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, दोस्ती तो है पैसा से, दोस्ती तो है पैसा से, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है, जाओ हाउटो। स्वामी महाराज को भी ऐसा भगा दिया था, स्वामी महाराज इस्कॉन का प्रतिष्ठा ऐसा बड़ा भारी विचार है, और ऐसा करके भगा दिया था। उसके बाद जो है अवंती नगर का वो जब भगा दिया, वो जब घर से तो निर्धन होके उसका अंदर में निर्वेद आ गया था, निर्वेद आके रोना वो चिंता करते रह गए हैं। नून आज निश्चित परिमाणे ठाकुर जी मेरा ऊपर संतुष्ट हैं, नूनम में भगवान संतुष्ट हो हैं, ठाकुर आज हमारा पसंद नहीं, तो देखो आज इतना दिन बाद मेरा निर्वेद आया, विषय का ऊपर कोई आकर्षण नहीं है। उसके बाद वो संन्यास ले लिया, तिरंडी संन्यास का बहुत विचार है उसमें, अविद्वत संन्यास, विद्वत संन्यास हैं हैं, जो नरोत्तम संन्यास है, विद्वत संन्यास, बहुत सारे विचार हैं ये सब। ऐसा करते करते जो है पूरा बताया, फिर वो तिरंडी संन्यास जो लिया है वो काय मन वाक्य ठाकुर जी का भजन करना शुरू कर दिया। उसका ऊपर समाज का आदमी अत्याचार शुरू कर दिया, पत्थर फेंके, पेशाब कर दे, वो खाने बैठा पेशाब कर दे, ऐसा अपमान के दंड को अपन छीन ले, फिर भी उसका गुस्सा नहीं हुआ। ऐसा होते होते तिरंडी भी कुछ सिद्ध बन गया, बस सहन किया, सहनशीलता है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का कहना है, बस सुन लो, जो न तथा में प्रियतमो आत्मजोनिर न शंकरः न च संकर्षण न श्रीर नैव आत्मा च यथा भवान। बोले न तथा में प्रियतमो आत्मजोनिर न शंकरः न च संकर्षण न श्रीर नैव आत्मा च यथा भवान। उद्धव जी को बोला आप इतना प्रिय हो मेरा, जो प्रियतमो आत्मजनी ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, शंकरसन जो दादा है हमारा वो भी उतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी जो वक्ष विलासिनी हैं वो भी उतना प्रिय नहीं, नहीं नहीं वह आत्मा, हाँ अपना जो है हमारा अपना आत्मा, अपना आत्मा जो है वो भी उतना प्रिय नहीं जो जितना प्रिय तुम हो। इसके द्वारा जो है आप समझ लो ठाकुर जी क्या बोलना चाहता है। ऐसा करते उद्धव जी को बड़ा शिक्षा तरंग दी। उसके बाद जो है उद्धव जी को बोले तुम बुद्धि का आश्रम चले जाओ, बुद्धि का आश्रम जाने का बाद बुद्धि का आश्रम चले जाओ और बुद्धि का आश्रम में जाके भजन करो। बुद्धि का आश्रम जब गया, बुद्धि का आश्रम जाने का पहले वो तो रोया, हमको हम कैसे जाए, आपको छोड़ के जाना नहीं संभव है। उसके बाद ठाकुर जी उसको समझाया तो मेरा तत्व सिद्धांत आचरण लेके जगत में गुरु रूप में रह जाओ, नहीं तो कौन सिखाएगा, ऐसा करके शिक्षा दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले बुद्धिमान कौन है, उसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनाम जत सत्यम अनृत नेह मरते न अपनते अमृतम। वही वास्तव बुद्धिमान है जे शरीर छोड़ने का बाद ये भगवत तत्व विज्ञान को जाने, वो दो दिन का शरीर है उसका बाद वास्तव अमृत प्राप्त करने का जो इच्छा है रखता है वही वास्तव बुद्धिमान है। ईशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जो सत्यम अनित्य नेह अनित्य शरीर के द्वारा मरते न अपनति अमृतम। ऐसा है जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन बुद्धिमान है, कौन कीपन है, ऐसा सब हैं। आ ठाकुर जी का जो पादुका है वो लेके उद्धव जी अभी पादुका को लेके प्रस्थान किए, रोते रोते जाया नहीं जाए लेकिन गया, क्या करें उपाय भी नहीं है। और उसके बाद जो है वैद्य जो है, मैं जल्दीबाजी में हूँ थोड़ा, तो ये वैद्य जो है जड़ा नमक वैद्य ठाकुर जी का इच्छा से ही वो ठाकुर जी एक चरण का ऊपर दूसरे चरण लगाकर बैठे थे पीपल का वृक्ष में उदासीन होके सब विदाई देने के बाद, तो उसके बाद जड़ा नमक वैद्य दूर से देखा तो लगता है कि कोई चिड़िया है पाखी, उसको स्वीकार किया तो भगवान का चरण कमल को भेद किया। आने का बाद देखा हाय राम, ये ठाकुर जी का नरम नरम चरण कमल, हाय हाय रोना धोना सुन के दिया। और वैद्य बोले, जो ठाकुर जी बोले मेरा इच्छा से ही ऐसा हुआ, आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, मेरा इच्छा से हुआ, जो भी आप जाओ कोई कोई आदमी ऐसा बोलता है कि ज्वालामुख वैद जो है वही है, वो बोलता है, सुना है हमने, वो भृगु ऋषि है जो लात लगाया था ठाकुर जी के चरण में, वही वैद बन के ऐसा किया, ऐसा सुना है हमने। जो भी है, हो सकता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कोई इधर वैद दिखता है कि तो वैद तो ऑर्डिनरी वैद नहीं है, तो हो सकता है ठाकुर जी का इच्छा। जैसे वशिष्ठ मुनि का अभिशाप से उसका लड़का हुआ था ना, चंडाल हुआ था ना, क्या राम नाम तीन बार बोला, राम नाम एक बार बोलने से उसका प्रायश्चित है, तो तीन बार जा चंडाल हो जा है। आ किसी ने तुलसी पत्ता बिना धोए दिया था वो ऋषि का, वो भी है एक प्रसंग है, ये सब प्रसंग आता है बहुत सारे, अब बोलने का टाइम नहीं है। तो दारू को इधर जड़ जगत का आदमी बोलता है ठाकुर जी अपना शरीर को छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए, लेकिन भागवत में लिखा हुआ है ठाकुर जी को रथ आया ऊपर से और आपको लेकर ठाकुर जी अंतिम सब ऊपर में चला गया, ठाकुर जी लिखा हुआ है, ठाकुर जी चला गया नित्य धाम को। जितना सारे ब्रह्मादि सब लोग हैं सब पूजा करते रहे, जितना सारे गंधर्व लोग, जितना सारे मोहरजनों, जितना सारे है ऋषि मुनि सब पूजा करते रहे, उसके बाद जो है ठाकुर जी चले गए। उसके बाद जो है जितना सारे ब्रजवासी हैं उन लोग, जितना सारे जादव जादव वंशी है सबको उद्धार कर लिए, क्योंकि हम अगर उद्धार ना करते हो गया ना, होगा नहीं। और महिषी हरण लीला, कृष्ण अंतोध्यान लीला, इस बारे में थोड़ा सिद्धांत तो हम चर्चा करें, बोल दें छोटे में, अब विशेष नहीं बोले। चैतन्य महापुर सनातन जी को बोले महिषी अंतोध्यान लीला ये ठाकुर जी का एक लीला है इच्छा करके, ऐसा अर्जुन का कोई शक्ति का अभाव नहीं है, लेकिन इच्छा करके अर्जुन का अंदर से शक्ति को छीन लिया। अर्जुन खोज बोले दादा दादा युधिष्ठिर महाराज को, वही अर्जुन है, वही गांडीव है, लेकिन वो शक्ति आ नहीं रहा। तो ऐसा करके ठाकुर जी इच्छा करके धोखा देके उसको लेके गया, बिकोल भील बन के आया था है, आदिवासी बन के आया, उसका साथ लड़ाई किया, अर्जुन ने पराजित हो गया, ये इच्छा लीला किया। और जदुवंशी जा का जो अंतोध्यान है ये भी बड़ा रहस्यमय है, हैं ये अंतोध्यान करने का मतलब है, ये अंतोध्यान करके भगवान का नित्य धाम को चले गए। अंतोध्यान मतलब मर गया उसको चला, ऐसा नहीं, नित्य धाम को चले गए, एक बहाना लेके चला गया। ऐसा करके महिषासुर लीला आदि जो है ये सब व्याख्या किया, कृष्ण का अंतोध्यान जो है ये वास्तविक भागवत ने लिखा हुआ है, अंतोध्यान कृष्ण सशरीर अपना रथ में अस्थित होकर पूरे धाम को चले गए, पूरा रथ का सही लिखा हुआ है। और यहाँ जो है किसी को पता नहीं, उल्टा सीधा बताता है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करके सारे जो है वर्णन कर दी। उसके बाद जो द्वादश स्कंद जो है, द्वादश स्कंद का जो प्रभाव है उस पर, द्वादश स्कंद में ज़्यादा वंशावली का प्रभाव है, चंद्रवंश सूर्यवंश पूरा पूरा जो प्रभाव है ऐसा। उसके बाद जो है थोड़ा उसमें कौन कौन आएगा, यहाँ तक कि चाणक्य पंडित जो है उसका नाम भी भागवत में है, हैं भूत, तो ये जो है वो रहेगा। ऐसा करके कौन आएगा, कलिकाल कब समाप्त हो, उस समय में कौन सी कौन कौन कैसा आचरण होगा मान आदमियों का, ये सारे जो है कल्कि अवतार कैसे हो, उसके बाद कल्कि महा कल्कि क्या करे, पूरा जगत को नाश करे करके सत्यजी का प्रवर्तन करे, ऐसा सब है। ऐसा करके बहुत सारे चीज़, और ये जो नित्य नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नित्य प्रलय, सब बारे में बोला हुआ है। कलि का बहुत सारे दोष है, फिर भी उसमें से एक गुण है, कलेर दोष निधे रजन उसके एक महदगुण है, कितना देव कृष्णस्व मुक्त संग परम भजत प्रणव। वो वेद का उत्पत्ति विषय में ठाकुर जी बताएं, वेद विभाग की शिष्य परम्परा का बारे में बताएं, इसके बारे में जो है उपपुराण आदि क्या क्या, महापुराण उपपुराण महापुराण समूह जो है, हैं ब्रह्म कल्प विष्णु शिव लिंगो गुरुर नारद भागवत अग्निपुराण स्कंदो भविष्य ब्रह्म वैवर्त बामन बराहो मत्स्य कुर्म ब्रह्मांडो, ये है अष्टादश पुराण जो है महापुराण। इसके बाद उपपुराण बहुत सारे हैं, इसके बाद उत्पत्ति कैसे होता है, हाँ तो स्थित लॉय कैसे होता है, स्थिति कैसे होता है, पालन कैसे, मन्नंतर वंश कथन वंशानुचरित कथन इत्यादि सारे बताया। उसके बाद मार्कंड्य ऋषि का बारे में, मार्कंड्य ऋषि के सामने मार्कंड्य ठाकुर जी का माया देखना चाहा। उसके बाद मार्कंड्य ऋषि तुंगभद्रा नदी का पुष्पभद्रा नदी का तीरने पहाड़ी का चोटी में बैठा हुआ था। उसके बाद प्लावन आया, पूरा पृथ्वी को डुबा दिया। ठाकुर जी वो प्रलयकालीन पानी में तैरते रहे। ठाकुर जी ने अंतिम में दिखाया तो कुछ नहीं है, माया है, देखो तुम आशा अपना आश्रम में हो। देखा एक बाल मुकुंद जो है उसका नासा पे नासा का अंदर चला गया। जाके देखे अरे सब ब्रह्मांड जैसा कहते हैं, फिर बाहर आया पलाई जल प्रलयकालीन पानी में गिर गया है, जिसका बारे में आता है ना, करार बिंदे न पदार बिंदम है, करार बिंदे न पदार है, मुखार बिंदे न विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम तनस तमसा स्मरामि। ये बालम मुकुंदम प्रलयकालीन पानी में वो झट से नासा विवर से चला गया। बोले ये पानी में, इतना पानी में बच्चा कहाँ से आया? ये बटस्य पत्र से पुटे शयनम, वो बटपत्र जो जगन्नाथपुरी में जो है वो बटपत्र है, उसमें एक बटपत्र में बच्चा सोया हुआ। बोले नन्हे मुन्ने बच्चा सुंदर पकड़ने गया तो उसका नासा अंदर से पूरा अंतर गया। देखिए रे बाप रे बाप ऐसा है, फिर बाहर आया तो पुले के लिए बोले ऐसा कहते रहे। ठाकुर जी बोले माया देख लिया, चलो अभी। उसके बाद शंकर पार्वती आए, शंकर पार्वती दोनों मिलके ये जो है मार्कंडेय ऋषि को कृपा की। शंकर भगवान बोले देखो ये निवृत्त है, ठाकुर जी का कृपा प्राप्त हो, वह हम जाके क्या करें। पार्वती बोले ना चलो ना, इसको थोड़ा कृपा कर दो। इसके बाद जो है आम जाके पार्वती और शंकर यहाँ पहुँचे वृषभवन, और अंतर में तो देख रहा है ठाकुर जी को, तो अंतर से गायब कर दिया। तो देख के बाहर आके रे बाप विद्युत वर्ण शंकर भगवान और पार्वती खड़ा हुआ है, उसको पूजन किया, बहुत सारे कृपा भी किया। इसके बाद जो है करने का बाद जो है अंतिम में बाद जो है पूरा भागवत में कौन कौन स्कंद में क्या क्या चर्चा हुआ था इसका बारे डिटेल्स जाते चौरित में, तो कृष्णदास इसी अध्याय में मैं ऐसा जैसे इसका डिटेल्स साथ संक्षेप बताया था। उसके बाद हम थोड़ा श्लोक पाठ करें, आप सुनते रहो, कभी अगर समय मिले 11-12 स्कंदों हम डिटेल्स में चर्चा करने का इच्छा रखते हैं, बाकी ठाकुर जी का इच्छा है, अभी सुनते रहो। ठीक ये अंतिम श्रुति है 13 अध्याय में सुतदेव गोस्वामी उवाच जांग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपादक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवायतास्मै नमः पृष्ठे ब्रह्मदमन्दमन्दरगिरी ग्रावाग्रकोण्डूयनान् निद्रालोकमठाकृतिर्भगवतः साश्वानिला पान्तु वत्संस्कारकलानुवत्मनो वसाद्बेलानिभं निवेन्नां वसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्रमति। क्या बोला है कूर्मदेव के बारे में? पहला श्लोक तो हम व्याख्या किया भी है। पृष्ठे ब्रह्मदमन्दमन्दरगिरी ग्रावाग्रकोण्डूयनाद् निद्रालोकमठाकृतिर्भगवतः स्वास्वानिलापन्तु जत्संस्कारकलानुवत्मनो वशाद्बेला निभिन्नां वसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्याभिविश्रमति। क्या है बोले कूर्म देवता, कूर्म भगवान जब सागर मंथन के समय में कूर्म बन के नीचे बैठा था, उसका पर मंदर गिरी गिरी मंदर जब ये मंथन हुआ था तो कूर्म भगवान लगता है कि हमारा पीठ में खुजली हो रहा है, वाह आराम लग रहा है, नींद आ गया। कूर्म भगवान बोले ऊपर में जो ऐसा मंदर गिरी ऐसा ऐसा हो रहा है, घिस घिस घिस घिस इतना बड़ा पर्वत, और कूर्म देवता बोलते हैं तो हमारा बड़ा आराम लग रहा है, थोड़ा खुजली दे तो ऐसा कूर्म भगवान। उसके द्वारा कूर्म भगवान को सांस है ना, इसके द्वारा पानी के अंदर में जो लहर है वो लहर अभी भी चल रहा है समंदर में है, जाता यात मतंद्रितम जल निधेर नाद्याभ विश्रमति है। अभी भी विश्राम नहीं है, चल रहा है। देखो ये जो लहर चल रहा है, इसके बाद ये जो एक एक पुराण में कितना कितना पुराण में कौन कौन पुराण में कितना कितना श्लोक है इसका वर्णन है, हम वर्णन करने का संबंध नहीं है। भागवत जी में महापुराण में 18,000 श्लोक है, इतना जान लो। इसके बाद सिद्धांत तो है सर्वो वेदांत तो स्वारम ही श्रीमद भागवत मिश्यते हैं तद रसामृत तिप्तस्य नानत्र स्वाद रति कचित। जो भागवत रस पान कर लिया उसको किसी भी दूसरा रस में कोई रुचि नहीं होता, होता है। निम्नो गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानाम तु इदम भागवतम है, इदम भागवतम भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानम धनम आजद वैष्णवानम प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकमलम ज्ञानम परम गीयते तत्रो ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मम अविष्कृतम तच्छिणनो सुपटनो विचरण विचरणो परो भक्त्या विमुच्येत नरः। ऐसा क्या किया, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानम प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकमलम ज्ञानम परम गीयते यत्रो ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मम अविष्कृतम तच्छिणनो सुपर्ण विचरण परो भक्ता विमुच्येत नरः। भागवत सुनने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा नहीं, अगर ठीक से सुना तो, नहीं तो हम क्या करें। योगेन्द्रायो तदात्मनात भगवद रताय कारण्य तच्छुद्यम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जइदम कीपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शूकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं जो विष्णुरातं ममोमुचत। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव यायते तथा कुरुष देवेश नाथस्तम यतो प्रभु। यही प्रार्थना ठाकुर जी का, भवे भवे बोलो, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव यायते तथा कुरुष देवेश नाथस्तम यतो प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप पुनासनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो श्रीकृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।